Annette Schut met het NOS-journaal. Israël zegt dagelijks twee tankwagens met brandstof toe te laten in de Gazastrook. Het grootste deel van de brandstof zal worden gebruikt om watercentrales van stroom te voorzien, zodat schoon water beschikbaar blijft en het riool blijft werken. Het besluit zou zijn genomen na druk uit Washington. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde over het toenemende aantal infecties, ook vanwege het tekort aan schoon water. Sinds woensdag komt er weer mondjesmaat brandstof het gebied binnen. Daardoor zou ook het telefoon- en internetnetwerk in Gaza deels zijn hersteld. Caitlin Armstrong, de partner van wielrenner Colin Strickland, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 90 jaar cel. Ze krijgt die straf voor de moord op Mariah Wilson, een opkomende ster in het gravelwielrennen. Het lichaam van Wilson werd in mei vorig jaar gevonden in een huis van een vriend in Texas. Ze bleek doodgeschoten. Het zou mogelijk gaan om een crime passionnel. Wilson was de ex van Colin Strickland. Naast de celstraf krijgt Armstrong ook een geldboete van €10.000. Een van de oprichters van het bedrijf achter ChatGPT is ontslagen. Sam Altman van OpenAI was volgens het bestuur niet consequent openhartig in zijn communicatie. En dat zou het bestuur hebben belemmerd om verantwoordelijkheden uit te oefenen. Sam Altman wordt tijdelijk vervangen door de technisch directeur van OpenAI. Wat Altman zelf gaat doen, zegt hij binnenkort bekend te maken. TV-maker Ellen Jens is overleden. Ze was regisseur en producent van een groot aantal tv-programma's van de VPRO. Ze maakte veel bekende programma's met Wim T. Schippers, waaronder de Van Oekels Discohoek. Ook werkte ze mee aan Jiske Vet. Ellen Jens was 83 jaar. Het weer, vannacht veel mist bij een graad of 3. Vannacht bewolkt en zo nu en dan regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Goedenavond, het is alweer 18 november. Vanaf vandaag moeten we gaan opletten, want de Sint is weer in het land. Hij komt tenminste op heel veel plekken in Nederland vandaag eventjes een bezoekje brengen. Laat het je niet weerhouden om nu, de dag voor de intocht, je vraag te stellen op NPO Radio 1. Het mag over alles gaan. Wat heb jij je de afgelopen tijd afgevraagd? Waar loop je mee rond? Of hoorde je toevallig iets voorbij komen waar je meer over wil weten? Pak de telefoon en stel je vraag via 0800-1121. Je kunt me ook vinden op X en je kunt me vinden op Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. En dan daar even de chat aanklikken. En dan vind je allemaal mensen die op dit moment wakker zijn en hopelijk ook meeluisteren. En dan kun je ook nog een appje sturen. Dat kost helemaal niks. Dat lees ik hier allemaal. Dat mag helemaal over alles gaan waar je maar zin in hebt. Dus app het lekker van je af. Ik kan niet alles antwoorden, maar ik lees het allemaal wel. Voor nu kunnen we niet beginnen. Als we een mooi rijtje met vragen hebben, dus schiet je nog iets te binnen. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. In de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Al ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Val ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Waren de mannen van Doe Maar natuurlijk. In dit liedje komt 46 keer het woord nachtzuster voor, kreeg ik afgelopen week te horen van Bakker Johan. En je kunt natuurlijk bellen naar de nachtzuster via 0800-1121. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen. Dat vergat ik net te vermelden. Dat kan de hele week door. Mijn mailadres is heel toepasselijk nachtzuster. apenstaartje@omroepmax.nl. Dus maak daar gebruik van voor alle dingen die geen haast hebben, of als je er niet tussendoor kunt komen met de telefoon. Jan-Paul. Ja, Astrid, hoi. Hallo. Ja, ik heb een vraag. Ja. Van, je zou denken dat de weermannen dat die ter zake kundig zijn. Nou, dat hoop ik toch wel, ja. Ja, maar je hoort ze in elk jaar tijden wel eens zeggen dat het echt herfst is. En, nou ja, dat is op zich al raar, maar je hoort ze nooit het hele jaar door praten over dat het lente is, of winter, of zomer. Dus ja, dat als iemand me dat uit kan leggen, dan vind ik dat een antwoord op mijn vraag. Maar het is jou opgevallen, want dan moet je wel heel goed opletten, dat ja, alle weermensen af en toe zeggen dat het echt herfst is, maar nooit zeggen het is echt zomer of echt winter. Ja, niet alle weermensen, misschien, maar wel veel. Ja. En ja, kijk, echt zomer, dat zeggen ze zomers natuurlijk vooral. Ja. En echt winter, dat in de winter. En nou, ik heb er nou pas eentje gehoord die zei, ja, het was ook wat winters vandaag. Ja. Maar dat hoor je dus niet in de zomer. En dat het lente is, dat hoor je, nou ja, dat is ook al zo'n hele vage omschrijving, dat hoor je. Nou, weet niet, dat kan ik me niet herinneren. Nee, dan was het er niet. Nee, maar het is mijn hobby, dus ik kijk vrij veel naar weerberichten. Ja. Ja. Dus vandaar. En dan valt het je op dat ze dus bijvoorbeeld al in de zomer zeggen, nou, het is echt herfst. Ja, ik vind het een beetje raar gepraat, want ja, het is zomer. Maar bij herfst, als je denkt, het is echt herfst, dan wil je oranje bladertjes aan de bomen en regen, toch? En het is nou, alleen maar in de echte herfst. Ik hoef geen... Je hoeft geen herfst. Nou ja, ik vind het prima, maar ze zeggen dat eigenlijk alleen als het gewoon veel regent of Ja, een beetje hard waait soms met regen. En de bladertjes, dat maakt dan niet zo uit. Nee, maar ja, ik vind wel, als je zegt het is echt herfst, dan moet het ook wel echt herfst zijn. Anders dan raak ik als niet-hobbyist in de war. Ja, het is misbruik van het woord herfst. Ja. Ze zeggen het ook in de winter als de bladeren van de bomen zijn. Huh? En het waait en regent. Maar bij welke weermensen valt het je op? Ik heb geen namen genoteerd. Nee, want je kijkt en luistert naar alle weermensen. Ja, die van de NOS en die van RTL vooral. Ja. Maar ook wel SBS. Maar het is... ik erger me een beetje aan. En in hoeverre is het weer jouw hobby? Ik hou zelf geen gegevens bij. Mm-hmm. Maar als er een bijzondere weersituatie is, dan ben ik wel alert op allerlei gegevens. Dan ga ik ook op teletext kijken, want daar is een... Een soort weerrapport van 10, 12 stations in Nederland, wat elke 10 minuten ververst wordt. Oh. En zo op die manier. Ja. En ik kijk naar buiten natuurlijk. Oh ja, ja. Ja, dat is, ik merk zelf altijd dat mensen ook het weer, wanneer het echt gaat over hoge drukgebieden, lage drukgebieden, windkrachten, allemaal dat soort dingen. Ik kan dat allemaal niet noteren in mijn hoofd, zeg maar. Maar de meeste mensen vinden dat toch wel heel leuk om naar te luisteren. Ja, je moet het ook een beetje begrijpen. Daar zit wel wat in. Het is een tijdje geweest dat waren de weerberichten wat uitgebreider dan nu. Ja. Maar tegenwoordig is het wat korter geworden en wat simpeler. Ja. Het beste weerbericht waar ik aan kan komen, dat op tv dan, dat is het Belgische. Dat is, daar hebben ze een weerkaart van 2 dagen vooruit. RTL heeft ook nog een weerkaart, maar dat is 1 dag vooruit. De NOS heeft al niet eens meer een normale weerkaart. Bij de regionale hebben ze vaak nog een hele week vooruit. Ja, dat is ook wel, dat is een beetje een vage voorspelling, verwachting. Maar die komt vaak van het KNMI of dat is een afgeleide ervan. Ja. Ja. Goede vraag, Jan-Paul. Ik ben benieuwd of we er een antwoord op gaan krijgen. Want of de weermannen wakker zijn, weet ik niet. Maar we proberen het. 0800-1121. Dankjewel. Ja, dus zij 's nachts zijn er ook wel weermannen wakker. Ze zijn wel eens wakker, ja. Maar ja, dan zitten ze naar de millimeters regen te turen nu in de tuin. Ja, wie weet. We gaan het horen. Dankjewel, okay. Doei. Doeg. Rob. Ja, ik heb een antwoord op de vorige vraag. Ja. Dat is snel, hè? Ja. Goedemorgen, dag mevrouw, nachtzuster. Goeie. Astrid. Hartelijk weekend, Rob, waarvan ik verder niks weet. Ja. En wat wil je weten? Nou, eigenlijk gewoon het antwoord op de vraag van Jan-Paul. Prima, beginnen we daarmee. Ja. Marco Verhoef, ik noem namelijk wel namen, ik zit me er ook gigantisch aan te ergeren. Dat is de ergste. Oh. En daarna omdat hij ook zegt het is echt herfst? Nee, maar zal ik een voorbeeldje geven, dan wordt het gelijk duidelijk. Ja. Objectieve metingen van het KNMI. Ja. Dat kort ik liefst af, want anders krijg ik mijn mondje niet uit. Oh. Ja, dit is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Nou, kijk. Ja. In één keer. Ja. Je hebt geoefend. Maar tot het antwoord beperkend. Eigenlijk bel ik daar niet voor, maar ik hoorde het. Ik denk, ik ben het helemaal met je eens. Jan-Paul, zei u? Ja. Nou, ik ben het helemaal met Jan-Paul. Ja, maar dat is toch geen antwoord erop? Dat is alleen maar Rustig, ik moet ook even ademhalen. Het antwoord is als volgt. Mm-hmm. Ik zal eerst eens het voorbeeld hebben, dan wordt het duidelijk. Oh. Het wordt objectief gemeten in de zomer. Nou, laten we zeggen 16 graden of 17 graden of 18 graden. Wat zegt meneer Marco Verhoef? Dat het waarschijnlijk in Nederland 45 graden wordt. Alleen hij moet nog even aanwijzen waar ongeveer. En dan blijkt dat er 3 landenpunten zijn of zo. Dus wat dan in het noorden zit, denk van, hè, gelukkig. Nou, dat is dus heet overdrijven. Oké. Dat is een voorbeeld. Maar nog een voorbeeld, hè? Nou, het heeft een snaar geraakt bij mij. Ja, ik merk het. Maar de vraag is, waarom zeggen weer mensen dat het echt herfst is als het, nou, het herfstig weer is? Het is niet goed. Het is, horen ze niet te doen. Dat doen ze wel op meer terrein, journalisten. Maar dat moet zelf weten, dat schakel ik uit. Dan gaat de stekker eruit. Mm-hmm. Want die willen mij niet op mijn leeftijd, ik ben bijna 70, daar niet meer aan ergeren. Als je 70 jaar Marco Verhoef gehad hebt, dan denk je van, nou, maar even niet. Nee. Wij nee. noemen hem ook Marco Verhoeft niet. Hoeft niet. Het gebeurt wel vaak dat mensen om niet, nou ja, voor jouw gevoel dan wel uitlegbare reden, maar gewoon een hekel aan iemand hebben, hè, op televisie. Ik heb een hekel aan meneer Marco Verhoeft. Ja, het is wel duidelijk, Rob. En wij het is zo'n aardige Marco man, want niet. Ik kom hem wel eens tegen hier. Nou, geef maar klap. Nou, ik zou wel gek zijn. Dat is een hele aardige, hand. Vriendelijke collega. Ja, hij ziet er leuk uit, maar... Hij ziet er leuk uit, hij doet hartstikke zijn best. Ik zou zeggen, mijn Groningen is bedreigd. Oké, goed. Wil je nog een voorbeeld hebben van Marco Verhoeft niet? Nee, ik geloof het wel. En dan weten andere we nog steeds niet waarom het echt herfst is. Ik heb ze hier in voorraad, dus geen probleem. Maar eigenlijk belde ik daar niet voor. Mijn vraag is een andere vraag. Ja. Van een andere orde. Ik heb een ziektebeeld. Daar hebben we het nooit over. Daar gaat het ook niet over. Ik wil weten, wat zijn de regeltjes omtrent een verwijskaart in een acute medische noodzaak situatie? Regeltjes omtrent de verwijskaart. Ja, problematiek. Bij... Ik heb dus nou problematiek en niet pillen. Ik snap er niks van, Rob. Ik ga het proberen. Ja. Ik zit in een acute noodsituatie vanwege mijn ziektebeeld. Daar heb ik een noodpakket voor. Dit is een psychiatrisch probleem. Ja. Gewone mensen zeggen manisch depressief. De hoger opgeleiden noemen het bipolair. En ik ging in een trigger. Ik denk dat dat voldoende is. En ik ging in de up. Ja. Wat doe je in de up? Je geeft er geld uit. Nou, snap je het plaatje? Mm-hmm. En mensen zeggen van, oh, gelukkig, ik zie zijn achterkant. Dan ga je dus weg. Ja. Uit die situatie. Ja. En dan zeggen, nou, ik ga wel weg dan. Er zijn ook mensen die ik ingelicht heb. Als ik in zo'n situatie zit, dan zeggen ze gewoon, donder op, Rob. Ja, dat rijmt mooi, makkelijk te onthouden. Ja, en dat kan je nog opschrijven ook, als je het Nederlands gestudeerd hebt. Maar nu, Rob, eventjes terug naar je vraag. Want wat nou, is je vraag? Nou, ik zal hem concretiseren. Ja. Als je dit hebt, dan voel je dat wel aankomen. Net zo goed als je over je nek na een avondje stappen. Oké, okay, op een gegeven moment voel je zelf aan wanneer het misgaat. Ja. Daar hebben dit soort patiënten, ik ook, een noodpakket voor. Oké. Okay. Ik heb mij 17 jaar, en daar ben ik trots op, kunnen redden met yoga, zonder pillen. Ja. Mijn nieren en mijn lever zijn me heel erg dankbaar. Ik wacht nog steeds op je vragen op. Dus je... Nou, ja. Ik vraag dus aan de huis. Mijn huisarts is overleden. Iemand volgt op. Ja. De opvolger. De opvolgert. Ja. Ik heb dat en dat probleem. Dan moet ik even uw dossier erbij pakken. Ja, prima, ik wacht wel even. Ik kan het niet vinden. Mm-hmm. Ik zeg maar, bel eventjes met het UMCG. Daar loop ik. Daar heb ik altijd gelopen. Voor behandeling dan, hè? Ja. Ik geef bij deze expliciet, ik wil het ook wel op een briefje schrijven, toestemming dat u inzage hebt in de privégegevens van mijn dossier. Omtrent mijn ziektebeeld. Ik heb een diagnose, bla bla bla. Dat ga ik doen. Piep, piep, piep. Moet nog. Oké, Rob. Ik snap het. Ik snap dat je in een rotsituatie zit. Ik heb maar je hebt geen vraag. Ja, ik heb wel een vraag. Nou, stel wat je vraag. Wat is het probleem? Ja? Hoe moet het? Ik zal het simpeler zeggen. Hoe moet het als je dus een probleem hebt? Je belt je eigen huisarts op. Ik moet een verwijskaart hebben en ik moet een recept hebben voor de dienstdoende apotheek. Wat zijn daar omtrent de regels? Maar het is misschien voor mij te makkelijk, maar als ik mijn huisarts bel en ik zeg ik wil een nieuw recept voor mijn medicijnen, dan krijg ik gewoon een recept. Weet je, wat mij voor de voeten gegooid werd? Nee, Rob, ik wil heel graag je vraag hebben, want je vraagt wat zijn de regels, maar wat je eigenlijk wil weten is waarom, Rob? op. Wat je eigenlijk wil weten is waarom je niet de medicatie krijgt waar je om vraagt. Ja, dat snap ik niet. Oké, dus ja. Ja, en wat geven ze aan dan waarom je het niet krijgt? Trommels met smoesjes zijn groot, maar deze was heel erg groot. Mm-hmm. Kijk, iedereen tot 113, dus kan je nagaan hoe... Maar waarom zeggen ze dat je je medicatie niet krijgt? Van alles. De huisarts beroept zich op het feit dat zij... dat de huisarts, ik zal geen niet verder in details treden... als ik zo'n advocatuur aan mijn broek... maar die zegt dat het psychofarmica is. Dat is het helemaal niet. Maar ik geloofde het ook nog, dus toen ben ik gaan googlen. Dat blijkt helemaal niet zijn. Ik was vanmorgen nog in Groningen. En waarom denk je dat de huisarts jou niet de medicatie wil geven die je hebben wil? Geen idee. Maar het gaat mij niet om de persoon. Mm-hmm. Het gaat mij om de functie huisarts. Mm-hmm. Maar goed, een huisarts zal natuurlijk nooit een patiënt... en zeker een patiënt met psychiatrische problematiek... Ja, dat heet willens en wetens. Rob? Die zou die nooit een medicatie geven die de patiënt aangeeft dat hij wil hebben. Hij zou zelf altijd, nee, hij of zij zou altijd zelf moeten inschatten in of dat een medicatie. Ja. Dus ja. Als je dan expliciete toestemming hebt gekregen, zelfs Groningen, het UMCG heeft aangeboden als de huisarts even belt, we willen wel faxen, we willen wel van alles nog wat, mm-hmm. Maar de huisarts belde niet. Dus mijn probleem werd niet opgelost, maar wel groter. Ja, de hele grap heeft mij 12.000 gekost. Nou kan ik die gelukkig lijsten, zoals het Duitsers zeggen, maar het is wel 12.000 euro. Binnen 14 dagen. Dat geeft u niet uit. Omdat je in een high natuurlijk heel veel geld uitgeeft. Dat hoort bij het ziekteprobleem, bipolair. Rob, het is ja, ik ben het dus nog steeds. Ja, het is vrij lastig. Omdat jij zo in de problematiek zit, is het heel lastig om... heel erg van buitenaf de algemene vraag te begrijpen. Als je niet in dit proces zit. De algemene vraag is heel simpel. Wat zijn de regels omtrent de verwijskaart in Nederland? Waar kan ik mij dus op beroepen? Maar jij wil geen verwijskaart, jij wil medicatie. Ja, maar als de verwijskaart komt, kan ik naar Groningen toe zeggen van ik heb een verwijskaart, want ik was al 17 jaar niet geweest. Ja, oké. Okay. Want ik was er dus vanmorgen. Zei ze, u bent wel netjes oud geworden. Nou, gelukkig maar. Dat is goed nieuws. Nou, als ze zo doorgaan, niet lang meer. Nee. Oké, dus eigenlijk is je vraag... waarom krijg je niet van je huisarts... Nee, dat is de vraag niet. De vraag is, wat zijn de regels... Mm-hmm. omtrent een verwijskaart. Oké, okay, nou... Want die zegt zelf ook hetzelfde. Van, bel je even met de huisarts en klaar. Ja, dus je... Nou, dat heb ik zeker wel gedaan, hoor. Ja, oké. Okay. Ik heb dus nu... Ik ben in de markt voor een nieuwe huisarts van deze. Dat kan en dus weet je nu waarom je die verwijskaart niet krijgt? Nee, want ik dacht dat het om medicatie ging. Ik hoef niet te stellen. Nee, maar dat kan je toch gewoon aan je huisarts vragen? Waarom dan verwijs je me dus niet door? Smoes. Ik zou zeggen, maar dan houden we het netjes, een smoes voor in beeld. Ik heb allerlei smoesen gezien. Ik heb ze ook allemaal opgeschreven. Ik heb ze allemaal gegoogeld. Het slaat nergens op. Ja. Ik was dus vanmorgen in Groningen. Bij het UMCG, afdeling psychiatrie, ik zei bla bla bla. Toen heb ik een psychiater gesproken. Ik zei, nou, we gaan niet meer in EC hoor, want ik heb me wel op een andere manier. Nou, wat gaat u dan doen? Want u hebt categorie 3. Nou, ik zei, ik pak mijn yogamatje weer. En een nieuwe dag, nieuwe kansen. Opnieuw gooien en je komt vanzelf aan de beurt. Maar ik ben bij de huisarts dus flink aan de beurt geweest. Want dit spul kan je niet zonder in zo'n situatie hoor. Nee, maar goed, als je het niet krijgt, dan zou zo'n huisarts toch... Nou, oké. Okay. Rob, ik hoop dat er iemand belt die je verder kan helpen. Heel fijn. Succes, hè? Ik ga het redden. Nou, ik dan doe hoop yoga. Ik op. Ja. 17 jaar lang. Succes, Rob. Dank u wel, mevrouw de Nauwens. Dag. Nou, 0800-1121. Ik ben heel benieuwd of mensen uit het vak begrijpen wat hier nou misgaat. Behalve misschien dat... het kan natuurlijk ook zijn dat iemand iets wil van een huisarts wat niet mag of kan. Dat kan natuurlijk. José. Goeienacht, Astrid. Dag, José. Hallo. Ik heb een vraag van een hele andere orde. Mm-hmm. Dus, gelukkig, Ja, precies. Mijn vraag gaat over aardwarmte. Er wordt tegenwoordig steeds meer, voor de wat natuurlijk ook goed is... steeds meer aardwarmte gebruikt om huizen en bedrijven en kassen en zo te verwarmen. En nou vroeg ik mij af, dat wordt natuurlijk uit het binnenste, zeg maar, of diep onder de grond vandaan gehaald. Mm-hmm. En nou weet ik, dankzij de podcast ook van Hans Zimmerman en zo, ik altijd heel leuk vind, dat in het midden van de aarde zit er een kern en die is langzaam aan het afkoelen. En die is dus gestold en hard. Daaromheen zit een hele mantel van vloeibaar, wat heel heet is. En daar komt dus ook die aardwarmte vandaan. En die kern, die harde kern, die wordt langzaam groter. Op een gegeven moment zal dat hele vloeibare gewoon helemaal weg zijn en gaat de aarde afkoelen. Maar dan praat je over miljarden jaren, hoor. Maar nou vroeg ik mij af, als we zoveel aardwarmte... stel dat iedereen over de hele wereld aardwarmte gaat gebruiken... Mm-hmm. Koelt die mantel, die warme, die warmte van binnen... koelt dat dan sneller af? Ja. Of niet? Ja, dat is een goede vraag. Dat vroeg ik mij af. Ja, ik heb geen flauw idee op zich. Op zich, als je gewoon... Ik maak vergelijkingen die niet kloppen. Ik dacht, als je gewoon het gas gebruikt bij het gasfornuis, dan, mm-hmm. dan neemt zeg maar de warmte van dat gas niet af, maar natuurlijk wel de inhoud van het gas dat je verbrandt. Ja. Dus ja. Ja, nou, ik zou vergelijkingen kunnen maken, maar laat ik het niet doen, want ik weet er niks vanaf. Dus als iemand... Ik begrijp je vraag zelfs. Dus als het iemand lukt om ook een antwoord te geven dat ik en José begrijpen, dan zou het fijn zijn. Via 0800-1121. Ik ga het proberen, José. Oké, dankjewel, Astrid. Doeg. Hoi. Doeg. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there will drift. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Turn Wat een liedje eigenlijk, hè? Heal the World van Michael Jackson. Zo'n enorm pleidooi om beter met de wereld om te gaan. Al jaren en jaren geleden gemaakt. Is toch wel mooi als je dat in deze context opeens weer terughoort. José vroeg namelijk, als meer mensen aardwarmte gebruiken, koelt dan de kern van de aarde sneller af? Als je het weet, 0800-1121. Rob, die wil graag weten wat de regels zijn omtrent het krijgen of geven van een verwijskaart door de huisarts. En Jan-Paul die vraagt zich af waarom weer mensen af en toe zeggen het is echt herfst als het geen herfst is, terwijl ze nooit zeggen het is echt zomer als het geen zomer is. Of het is echt lente als het helemaal niet echt lente is. Blijkbaar is herfst toch een seizoen wat vaker wordt aangehaald als een seizoen of een weertype op zich. 0800-1121. En datzelfde nummer kun je gebruiken voor als je zelf met een vraag rondloopt. Johanna. Hallo. Dag Johanna. Dag. Ja, ik wilde weten of het zo is dat iedere huishouden in Nederland verplicht is gas af te nemen ter verwarming van de woning. Ik leef al enige jaren in een onverwarmde woning. Ja. En nu heeft Eneco een rechtszaak aangespannen. Het is heel erg. En ze zeggen, trouwens, ik heb Eneco gevraagd om mij, hoe noem je dat? Om mij af te sluiten, dat hebben ze gedaan. En toch hebben ze een rechtszaak aangespannen. Ze zeggen, ik ben verplicht gas af te nemen. Dat is iedere huishouden. Oh? Is dat zo? Nee, want we moeten allemaal van het gas af. Nou ja, gas. In dit geval is het stadsverwarming. Oh, ja. Ja. Ja, volgens mij kun je daar niet vanaf, inderdaad. Dus ik ben verplicht het stadsverwarming af te nemen, maar dat wil ik niet. Nee, dat snap ik. Dat weet ik helemaal niet, maar er zijn gelukkig wel mensen die dat wel weten. Oké, goed. Ja, ja. Dus, ja. Trouwens, wat is het internet? Ik wil het gaan. Hoe moet ik het zeggen? E-mailadres? Ja. Van mij? Ik kan het gesprek terug luisteren. Okay, kun je het nog een keer zeggen, Johanna? Kijk, ik bevind mij niet thuis. Mijn radio ligt thuis. Ik ben ergens. Ja. Dus als het... hoe moet ik het zeggen? Waar ik terug kan luisteren naar het programma. Oh, gewoon via radio1.nl? Oké. En als je gewoon, als je gewoon op de site van Radio 1 kijkt en dan zo'n schuin streepje en dan Nachtzuster, dan vind je daar de laatste uitzending. Nu nog niet, want het is nog niet afgelopen. Ja. Maar okay, kun je jezelf terug horen? Ja. Oké. Goed, ik hoop dat er iemand met een antwoord voor je komt. Want volgens mij, ja, het klinkt heel logisch dat niet iedereen zomaar van de stadsverwarming af kan. Want dan wordt het natuurlijk heel scheef om bij te houden wie er nog wel op zit. Maar ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Dus ik zeg 0800-1121. En hopelijk hoor je het zo. Oké. Dag, Johanna. Dag. Tommy. Hallo. Hoi. Ik heb misschien ook nog wel een klein antwoordje op dat herfstverhaal. Op? Het verhaal van de herfst. Ja. Althans, ik heb geen antwoord, maar ik denk niet dat het klopt. Want volgens mij zeggen we ook wel eens het is winters weer. Als het sneeuwt in bijvoorbeeld in november. Ja, toch? Ja. Ja. Het is volgens mij... Dat, regen echt een kenmerk van de herfst is en sneeuw van de winter. Maar zon is natuurlijk een kenmerk van het hele jaar. Dus ja. Ik denk dat dat misschien alleen maar is. En zomerse temperaturen zeggen we ook wel eens als het lente is. Ja, maar we zeggen natuurlijk, ja, ik weet het, nou ja, het valt Jan Paul op, dus wie ben ik om te zeggen dat het niet zo is. Maar blijkbaar zeggen we nooit, als het heel warm is in november, het is echt zomer. Nee, maar zeggen we dan, het is echt herfst als het regent in juli? Blijkbaar, dat valt Jan Paul op. Het is echt herfst. Ja, maar dit is zo, je zegt gewoon iets wat zo niet waar is. Dat denk ik. Maar er was iemand die appte, ik zal het er heel even bij pakken, ondanks het feit dat we heel hard jouw autogeluid op de achtergrond horen. Ik rij al op rust, ik ga wat langzamer rijden. Even kijken hoor. Jan. En er was nog iemand trouwens die ongeveer hetzelfde zei. Die zeggen, ja, eigenlijk bedoelen ze natuurlijk te zeggen echt herfstweer. Maar blijkbaar korten ze het in naar echt herfst. Ja, maar dat is nog steeds hetzelfde als echt zomersweer of echt wintersweer. Ja, maar dan klopt het wel. Want als het een beetje regenachtig en een beetje donker is in juli, dan is het wel echt herfstweer. Maar het is niet echt herfst. Nee. Ik denk dat het verwarring is. Ja, oké. Maar ik heb ook twee vragen. Mooi, kom maar door. Toevallig bij de komers uit de keuken. De eerste is dat... ik heb ooit een tip gekregen dat als je iets aan het koken bent en het gaat schuimen, volgens mij is dat vooral bij bepaalde groentes, dat als je een pollepel van hout dwars op de pan legt, dan stopt het schuimen. En dat klopt, dat werkt ook. Oh ja. Ik vraag me alleen af, hoe kan dat? Maar dat is ook met melk, toch? Melk schuimt ook, dus ik verwacht dat als je inderdaad, als dat naar boven komt en je wilt voorkomen dat het over de pan uitloopt, dan leg je dus een houten lepel dwars op de pan. Ja. Dat werkt echt. Ik ken het trucje, maar ik weet niet waarom het zo is. Ik vraag me af of het dan echt om het hout gaat. Of het deksel werkt niet. Nee. Dan komt het dus dan. Ja. En dat is eentje. Ja. En die andere komt ook uit de keuken. ik heb volgens mij een redelijk moderne oven. Maar volgens mij is dat bij alle ovens. Als je die hebt gebruikt en je zet hem uit. En je hebt bijvoorbeeld 200 graden gezet. Dan gaat die afkoelen. Dan gaat hij je ventilator aanzetten. Ik voel ook echt koude lucht uit die oven komen, want hij is dan aan het afkoelen. En ik vraag me af waar dat goed voor is. Want ja, warmer zal het niet worden als je hem uitzet. En het kost stroom. En hij gaat vanzelf ook al naar de huiskamer temperatuur. Dus waarom is dat bedacht? Oh ja. Dus niet, ja, nu al helemaal niet energiezuinig. Maar ook gewoon, al was het 20 jaar geleden. Waarom zou je willen instellen dat de oven afkoelt? Ja, ik vind het wel prettig, want als ik iets in de oven heb staan en het is klaar, dan zet ik de oven uit. Maar dan pak ik het niet altijd meteen uit de oven. Maar wil je dan dat het afkoelt? Ja, uiteindelijk wel. Want... Ja, ik heb wel eens dat ik het inderdaad in de oven laat staan met de gedachte, nou, dan kan het nog een beetje dan blijft het nog even warm, want de rest is bijvoorbeeld nog niet klaar. Oh ja. En in jouw geval werkt dat niet, nee. Bij mij is het wel dat ik gewoon mijn handen niet wil branden. Dat ik even wacht tot het een beetje afgekoeld is. Ja. Zou een reden kunnen zijn. Maar het is inderdaad een gekke instelling eigenlijk. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of ik hier achter ga komen. Maar ik ga het proberen, Tommy. Ja, nee, dat is oké. Ik hoor het wel. Ik doe even na te doen. Goed zo. Dankjewel hè, voor je vraag. Dankjewel. Hou je veilig. Doeg. Oh, wat een rust meteen, hè? Als je dan dat autogeluid niet meer hoort, in mijn geval via de koptelefoon. Martijn. Hoi, Astrid. Martijn. Ik ben gek, Ik ben gek op de herfst. Ja, maar ben je ook gek op echte herfst? Ja joh, heerlijk, heerlijk. Als de kastanjes vallen en het gaat stormen, ja, heerlijk. Dat is dus echte herfst, maar dat, het is... Maar die regen al 6 weken lang. Ik dacht, ja. sinds die ACTA en de Munich weer bij elkaar zijn... heeft het regent ook geregend. Ja, misschien is dat raad bepaald hoor. Hoeft er helemaal niet te zijn. Maar mijn vraag, daar niet lachen toch? Daar kunnen ze niks aan doen. Maar het is me wel opgevallen. Ja. Maar daar gaat mijn vraag niet over. Oh. Moet je horen. Ja. Een vriend van mij heeft een zwerfkat. Die is aankomen lopen. We noemen hem Pietje, maar het is dus een zij. Mm-hmm. Pietje is een heel wonderlijk dier. Is een beetje schuw. Is bij hem ingetrokken. Mm. Maar wat doet die kat? Ja, ik moet er zelf ontzettend op lachen. Sorry daarvoor. Die kat die staat hem aan. Oh. Die staat hem aan. En ik heb zelf ook wel een zwerfkat die af en toe even langskomt. En mij is opgevallen dat katten over het algemeen niet zoveel oogcontact maken met mensen. Dat doen honden wel. Honden kijken je aan, maar katten... die kijken je vaak niet aan. Maar deze kat, die staat echt naar hem. Dus, ik heb aan hem gevraagd... is dat bewondering of krijgt die kat misschien nog geld van je? Maar, ja. Ja, lach je maar. Maar het is wel... De hele stad krijgt nog geld van hem. Maar dat is even terzijde. Maar die kat, die staat hem dus aan. Ik zeg, misschien is dat een hele oude ziel. Of... Oh. Ja, het kan toch allemaal, maar het is een heel leuk dier. En die kameraad is ook een hele goede gast. En die vertelt dat, dus ik zeg altijd tegen hem... hoe is het bij Pietje? En dan staat hij nog. Oh. Ja, Pietje staat nog. Zit hij aan te kijken, ja. Ja, die zit je echt aan te kijken. Maar die kat heeft hem dus uitgekozen. Die is aankomen wandelen en hij is hem eten gaan geven. En die kat is gewoon gebleven. En wat ook het wonderlijke is aan die kat... die gaat niet verder als 10 meter. Zijn actieradius is echt heel klein. Dat vind ik ook wel heel leuk. Als je zo'n kleine wereld hebt. Ja. Maar in ieder geval, nou ja, die kat die staat hem aan. En dat fascineert me echt mateloos en hem ook. En ik denk, nou, eigenlijk mijn vraag is... waarom doen katten dat? Terwijl ik zeg, misschien heeft hij honger... maar er staan altijd brokjes. Dat is het probleem niet. Ja. Dus... ja, wat wil die? Kijk, die kat kan niet praten, maar wat wil die? En het gaat dus niet om geld, volgens hem. Niet om een tientje. Maar gelukkig. Kat, ja. Nee, daar gaat het niet om. Het is niet een geldkwestie. Hebben meer mensen dat starende katten? En ja, wat zouden ze daarmee bedoelen? Weet jij of ze staart zonder te knipperen? Of dat ze af en toe even knippert? Oh, dat weet ik niet. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel. Ga jij nou vragen stellen? Nou ja, ik spreek vloeiend Kats, dus het is... Echt waar? Ja. Maar als een kat zo af en toe even zijn ogen dichtknijpt tegen je... dan is het echt goed. Dan wil die gewoon eventjes... dan is die waarschijnlijk heel dankbaar... dat jouw vriend voor haar is gaan zorgen. Ja. Ja. En anders is het ook... kan het ook nog heel erg te maken hebben met waar de kat vandaan komt. Want als het een kat is die heel lang geen eten heeft gehad... dan vraagt ze, als ze dan niet heel dichtbij zit... dan vraagt ze gewoon de hele tijd om eten. Omdat ze bang is dat er weer een moment komt dat ze geen eten krijgt. Ja, maar die brokjes staan altijd permanent 24 uur per dag klaar. Ja, dan zal dat het niet zijn, hè? Dus ik heb het 1 keer gezien. Ik weet niet of er sprake is van knipperen. Het is echt gewoon alleen maar aankijken. Ja, en de rest, wat doet de rest van de kat ondertussen? Zit ze gewoon te zitten, of? Nou, het is aan de ene kant heel schuw, maar het zoekt ook contact. Als ik daar ben, springt het op mijn schoot. Ja. En dan hipt het weer over bij hem op zijn schoot. En dan wil het geaaid worden. Maar het moet ook weer niet gek worden, want dan wil hij het niet. En, het is wel een wonderbaarlijk dier, maar dat staren... Nou, wat nog kan wel... in het ergste geval... Ja. Dat zou wel heel verdrietig zijn. Kijk, als die kat maar heel dicht in de buurt blijft de hele tijd... Ja. Dan is die misschien bang, dus dan heeft ze misschien iets meegemaakt... waardoor ze niet naar buiten durft. Dus er loopt daar misschien een hond of een, weet ik veel, een vos of whatever. Of nee, wat maar zo loopt dat eruit, hè? Want mijn kameraad die woont in het tuinhuisje... dus die kat is helemaal vrij om te gaan en te staan. Maar dan kan het dus zijn... dat klinkt niet zo bij deze kat, maar het kan zijn dat ze bedoelt... Misschien moet jij nu even weg. Misschien moet jij nu even een blokje om. Dat ik even hier de boel voor mezelf heb. Echt waar? Maar dan heeft ze Dat klinkt heel bedreigend. Ja, maar zo klinkt het niet. Maar dan heeft... Het is een evil cat. Martijn, moet je dus zorgen... of moet je even zorgen of je erachter komt... dan ja. Doet ze waarschijnlijk de snorharen ook naar voren. Oh joh, dan neemt ze een beetje. Ja, ik spreek kats. Ja. Jee. Ja. Nou, leuk, hè? Oh. Ja, nou, maar de kat spreken is wel een beetje een onbetrouwbare wetenschap. Want iedere kat is anders. En sommige katten spinnen als ze blij zijn. En sommige spinnen als ze bang zijn. Dus dan weet je het nog niet. Ja, oké. Okay, en ze kunnen het nooit bevestigen. Ik vond dat staren zo bijzonder. En dat blijft die kat doen. En die kat kan alle kanten op. Kan gewoon weer vertrekken. Het is aankomen lopen. Ik heb een doos gebracht waar die kat in kan overwinteren... met een paar dekentjes en dan woont die kat dan in. En het komt ook niet binnen. Maar zodra er bezoek is, komt die kat wel gezellig. Wacht even, hebben we het nu nog over Pietje of over jouw kat? Nee, we hebben het niet over Doppie, we hebben het over Pietje. Oké, want Pietje is dus niet binnen bij die vriend van jou? Nee, die is gewoon buiten. Maar zit ze dan buiten te staren? Ja, als we buiten zitten bij een vuurtje, komt die kat. Oh, maar dan wil ze gewoon naar binnen... Nee, binnen wil die kat niet. Oh. Nee, komt nog bij maar dan binnen. Zit hij gewoon in haar territorium. Ja, maar hij was er eerder. Ja, dat maakt katten niet uit. Nee, echt niet? Nee, tuurlijk niet. Oh, en die... Oh. Bedoel, die katten zeggen zo er niet erop naar Monique hier? Ja. Het moet toch niet gekker worden? Heet die vriend van jou Rob? Wat voor wereld leven we? Oh, dat klinkt heel beangstigend. Nee, want ze, anders blijkt dat ze niet lelijk doet tegen hem, toch? Nee. Het beestje ik is, denk, je is... moet echt eens naar die ogen kijken. Want als ze met de ogen zitten knijpen, dan vindt ze het gewoon gezellig. Ja, vaak is het een beetje donker natuurlijk bij zo'n vuurtje. Precies. En, maar ik heb wel het idee dat die kat wel tevreden is, hoor. Ja. Maar dat staren, en ik vraag er steeds naar, doet die kat dat nog? Ja, die doet dat nog. Nou, misschien herkennen mensen het en spreken ze nog beter kat dan ik. 0800-1121. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, dankjewel. Dankjewel, Martijn. Hoi. Doei. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras leest in het AD dat hij niet meer in leven. De auto was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, rustig ademhalen. Oh, lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent zonnestralen. Een week geleden in Amsterdam had hij zijn leven overzien en schrok zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, rustig ademhalen. Besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het niet meer. Herman leest wel 100 keer de krant. Staat er echt pagina 18 zwart omrand. Zijn dromen stil, nu zie ik niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan waar hij maar wil. Herman regent af en staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. rustig ademhalen. Het regent zonnestralen van ACTA en de Munnik was dat. 0800-1121. Het is mijn nummer hier in de studio. Het is simpel gebeld en voordat je het weet ben je op de radio. Jan-Paul die wil graag weten waarom weer mensen vaak zeggen dat het echt herfst is, terwijl het helemaal geen herfst is. En dat doen ze niet met andere jaargetijden. We hebben het er al even over gehad. Ik weet niet of er nog meer over valt te zeggen. Maar mocht je dat vinden, dan kun je dus bellen. Rob die vraagt zich af wat de regels zijn over het verkrijgen van een verwijskaart van de huisarts. Wanneer moet een huisarts een verwijzing geven en wanneer hoeft dat niet? José die wil weten of als meer mensen aardwarmte gebruiken, de kern van de aarde dan sneller afkoelt. Johanna die wil weten of ze verplicht is om deel uit te maken van de stadsverwarming. En Tommy die wil weten waarom een pan stopt met schuimen als je er een houten lepel oplegt. Waarom koelt de oven af als je hem uitzet? Dan komt er een koeling op gang. Waarom is dat? En Martijn vraagt zich af waarom een kat je aan gaat zitten staren. 0800-1121. Mooi rijtje vragen hoor. Zo geoogst in het eerste uur. Maar antwoorden zijn dus ook van harte welkom. Johan? Ja, goeienacht Astrid. Ik heb net het kattenverhaal gehoord. Daar kan ik wel een boek over schrijven van mijn katten. Maar even op die aardwarmte terug te komen. Ja. Wat het onderwerp is. Dit speelt geen enkele rol, want wij zijn niet in staat, en dat kunnen we ook niet, om die kern van die aarde te benaderen of daar invloed op uit te oefenen. Mm-hmm. De warmtebronnen, een simpele warmtebron die wij... Ja, ik ben 86 en ik heb die mensen nog meegemaakt. En ik ben ook eens een keer in een mijn geweest als bezoeker. Ja. Dan wil je wel in je blootje gaan lopen, hoor. Want het is te gloeiend heet. Oh. Moet je voorstellen dat je daar ook nog in werken moest vroeger. Ja, ja. En nou is vriend Timmermans, die is ook op kernenergie overgestapt, dat ik hem erg kwalijk neem. Ja. Maar als wij dus in Zuid-Limburg of in de Eifel een pijp in de grond rammen, en dat is dan niet meters of kilometers diep. Nee, er was laatst ook een geoloog, geloof ik, in jouw programma, dat met een vraag, die vertelde dat was nog geen millimeter die aardkorst wat wij erin kunnen infiltreren. He, dat je dan al warmte krijgt. En ga je in gebieden waar magma naar de bovenkant komt, nou, dat versteent als het afgekoeld is. Maar dat zijn plekken waar je dus nou helemaal, zeg, de hele wereld zou kunnen verwarmen. He, op die manier. Maar daar zit een gevaarlijke kant aan. Oh. Als je bij een vulkaan in de buurt komt, nou, dan kun je op een gloeiende steen die daar ligt wel een eitje bakken, hoor. Ik zou het niet doen, want ik ben toch liever met mijn eigen pan bezig. Okay. Maar dit heeft geen enkele invloed hierop, want die aarde die ademt ook uit. Nou, in IJsland is er nou, en je hebt warmtebronnen. He? In Amerika ook bijvoorbeeld, die bekende geizers in Yellowstone. Nou, als je dat zou benutten, nou, dan kun je heel New York wel van warmte voorzien, hoor. Echt wel. Maar waarom doen we dat dan niet? Is dat niet te beheersen? Ja, omdat we zo graag geld verdienen. Oh. En omdat we dan een oliemaatschappij heten die vroeger een schelpjesverzamelaar was. En die ook verkocht. En die bepaalt nu weer dat we ook weer energie die hij opwekt van een of andere namaakbrandstof. Dit wordt veel te ingewikkeld allemaal, Johan. Ja, met al die verwijzingen, onderhuidse verwijzingen en dingen. Economisch verantwoord allemaal, Astrid. Johan, de economie moet draaien. Johan, is het niet zo dat, dat we eigenlijk, als wij gebruik maken van de aardwarmte, dat dat ook maar een prikje is op een enorme... Ja, de natuur is onuitputtelijk als je hem met rust laat. Maar nee, dat is nou hetzelfde wat ik net hoorde met die katten. He? Ik heb een nare ervaring gehad. Mijn kat na 12 jaar die mezelf mijn leven gered heeft. Een inbraak voorkomen, een ongecastreerde kater. Overigens ook een dier wat eigenlijk half wild was. Maar ik mis hem elke dag nog hoor. Ik kreeg de tranen bijna in mijn ogen dat ik het verhaal van die zwerfkat hoorde. Ja. Ik heb er nu een. Die is nog in 4. Die heb ik uit het asiel gehaald. Dat was meteen liefde op het eerste gezicht, raak. Die jongen die knuffelt mij in plaats van ik hem. Oh. Ik ben alleen, ik ben 86. Oh. En ik woon in een boerendorp. Ja. Naast mij heb ik mensen, nou ja, die zijn niet van... Ja, ik behoor niet tot de groep, want ik ben daar nooit geboren. Oh, en ja. Dat is een apart dorpje nog. En die mensen zijn met elkaar hele lieve, goede mensen, hoor. Maar die kennen elkaar van wieg tot graf, zeg maar. En wie ertussen komt, nou ja, je bent er een jongen. Je bent er ook, hoor. Ja, hoor, prima. Maar je hebt er niks aan, want je past niet in het geheel. En dat zijn dingen die moet je gewoon weten. En oh, dat weet ik. En ik heb mijn vriendenkring ook, maar buiten hier. En een kat. En de kat, ja. Nou, die zou ik onder geen beding willen missen. Ik maak me razend als ik hoor dat hier in Friesland nog katten afgeschoten mogen worden. Oké, okay, Johan, dankjewel. Maar... Ik ben lid van de Partij van de Dieren. Ja. Alleen al om die reden. Ja. Maar voor de rest interesseert de hele toestand mij niet. Oh. Politiek, dat vind ik... je wordt bedrot in de maling genomen. Dat blijkt wel. Ze geven nu elke avond een show weg. Maar goed, over die aardwarmte terug te komen... daar wordt dus niet aan verdiend. Dat, De economie is heilig. Oké, maar gewoon de vraag of de kern van de aarde sneller afkoelt... als we het wel meer gebruiken, is het antwoord gewoon nee. Nee, ze kunnen wel de boel verpesten door bijvoorbeeld allerhande projecten... die de atmosfeer en het universum verstoren. Dat wel. Ja. Maar het antwoord op deze vraag is gewoon gelukkig nee. Gelukkig is de almacht nog steeds de baas en dat is de natuur. Die mag je noemen hoe je wilt, hoor. Dankjewel. Ik heb een hekel aan rally, maar daar geloof ik wel in. Wel in de natuur. Dankjewel, Johan. Bedankt jij ook, hè. Een goed programma. Ga lekker door, hoor. Ik doe mijn best. Dag, Johan. Met aardwarmte. Doeg. Hoi. 0800-1121. Ton. Jo, met Ton. Hallo, Ton. Zeg het eens. Moet ik zeggen, goede avond of goede genade? Ja, die goede genade zou ik zeggen in dit geval, ja. Ik ben bijna vergeten wat ik wilde vragen. Hè. Nou, lekker. Om even op je kat terug te komen. Zit je nou Martijn te vertellen dat hij de tent moet verlaten als die kat zagrijnig is? Ik niet. Die kat die probeert dat te communiceren. Ja, ik zou, als je één ding moet onthouden, is dat als je eenmaal begint om te doen wat een kat aangeeft, dat het eind zoek is, hè? Ja, dat is... Dus het is geheel je eigen keuze in hoeverre je de opdrachten van de kat volgt. Ja, ik ben meer van de vogels, dus wat dat betreft. Ik ben enorm van de katten, maar ja, goed. Ja, maar waar belde je over, Ton? Sta ik daar onder de douche? Toen dacht ik opeens, kunnen alle dieren zwemmen? Sorry, ik raakte helemaal in de war. Ik denk, sta je onder de douche? Dit wordt allemaal heel verwarrend. Ja, jij wilde weten of alle dieren kunnen zwemmen. Ja, want, dat is een goede vraag. Ja, want als voorbeeld, er komt een olifant voorbij... en je stoot er tegen dan een zwart in het water. Ja. En die zwemt er gewoon uit, hè? Ja. En het is een wonder. Ik weet niet, ik denk dat heel veel dieren wel kunnen... Ja. Kunnen spartelen om er weer uit te komen. Maar als je daadwerkelijk zwemmen als zwemmen definieert... dan weet ik het niet. Nou ja, dat vraag ik me best wel af, want ik denk... Ja. Nou. Ik weet ook niet of je het moet proberen. Dat je zegt van, nou, laten we eens een giraf in de IJssel gooien. Nou ja, dan moet hij wel diep genoeg zijn, hè, met die lange poten. Ja, ik denk dat je een ent komt in de vaargul, maar helemaal zeker weet ik het niet. Dat gaan we niet redden, die Noordzee is 30 meter diep, dus nou ja. Ja. Dat gaat ze niet meer redden, maar goed, afijn, ik had nog een andere vraag. Ja, weet je hem nog? Ja, ik had hem opgeschreven, laat ik het zo zeggen. Slim, ja. Want ik hoorde allerlei vragen voorbij komen waar ik denk, oh, daar weet ik nog wat over te zeggen, maar dat weet ik al niet meer. Maar je moet wel opschieten, want... We zitten weer tegen nieuws aan jou. Ja, Annette gaat lezen over 50 seconden. Nettie? Annette heet ze. Oh, Annette. Ja, onze nieuwslijstreis. Zullen we een soort van cliffhanger doen? Wat zeg je? Een soort van cliffhanger. Nou, ja, ik weet niet. Is het een vraag waar je echt meer tijd voor nodig hebt? Nou, het gaat over smaakbeleving met hamburgers. Smaakbeleving met hamburgers. Ja, daar hebben we meer voor nodig dan de 28 seconden die we nog hebben. Ik denk het ook, ja. Maar je weet het, dan moet je dus het nieuws en een liedje wachten nog. Ja, dat doen we. Oké, nou, dan is het goed. Ja, nee, het is nog te vroeg voor zomerziek. Nee, we moeten goed ons schema aanhouden. Dus nee, gewoon nog het nieuws, een plaatje en dan kom ik weer bij je. Ik blijf gewoon afwachten. Een programma van NPO Radio 1. Drie uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Israël zegt dagelijks twee tankwagens met brandstof toe te laten in de Gazastrook. Het grootste deel van de brandstof zal worden gebruikt om watercentrales van stroom te voorzien, zodat schoon water beschikbaar blijft en het riool blijft werken. Besluit zou zijn genomen na druk uit Washington. VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus vindt het zeer kwalijk dat een aangifte tegen de VVD per chef niet goed is opgepakt. Als minister van Justitie en Veiligheid heeft ze zich altijd ingezet voor zware straffen bij agressie tegen journalisten. In Nieuwsuur noemde ze het pijnlijk dat dit juist bij een voorlichter van haar partij niet goed is gegaan. Afgelopen zomer trok voorlichter Kees Berghuis microfoon uit handen van een journalist die daarna aangifte deed. Politie deed daar niets mee, omdat het dacht dat de journalist genoegen zou nemen met excuses. Bestuur van OpenAI heeft medeoprichter en directeur Sam Altman ontslagen. Volgens het bestuur was Altman niet consequent openhartig in zijn communicatie. Sam Altman wordt tijdelijk vervangen door de technisch directeur van OpenAI. Meerdere bedrijven en instanties stoppen met adverteren op X vanwege antisemitische berichten op het sociale mediaplatform. Het gaat onder meer om Apple, Disney en de Europese Commissie. Eigenaar Elon Musk van X ligt zelf ook onder vuur. Hij steunde iemand die zei dat Joden de haat tegen blanken aanwakkeren. Het Witte Huis noemt het bericht van Elon Musk extra schadelijk, omdat er sinds de aanval van Hamas op Israël vorige maand sowieso al een sterke toename is van antisemitische incidenten. Het weer. Vannacht veel mist bij een graad of 3. In het noordoosten kan het lokaal rond het vriespunt komen. Vanochtend raakt het bewolkt, gevolgd door perioden met regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster met Astrid de Jong. Laat ik nog even het rijtje vragen met je doornemen. Want misschien heb je wel een onderdeel gemist en weet je wel een antwoord. Dat zou fijn zijn. Bel dan eventjes 0800-1121. Je mag me altijd mailen op nachtzuster@omroepmax.nl. Dus gewoon de naam van het programma @deomroep.nl. En je kunt als je wil natuurlijk ook even een berichtje sturen via X of via Facebook. En je kunt een appje sturen. Dat is gratis en dat doe je via de NPO Radio 1-app. Dan is er ook nog een chat tijdens dit programma. Ik zal even kijken, want ik zag dat het net heel gezellig was. 28 mensen zitten daar op dat moment met elkaar te communiceren. Dus sluit je daar vooral bij aan. Dat doe je via radio1.nl/nachtzuster. Allemaal manieren om mee te communiceren dus. Waar gaat het over tot nu toe? Nou, ik zoek nog antwoorden op de vraag van Rob. Wat is eigenlijk, wat zijn de regels rondom het krijgen van een verwijzing van de huisarts? Dus waarom kan een huisarts zeggen, nee, ik verwijs je niet door? Of ja, dat doe ik wel. 0800-1121. En wat kun je eraan doen natuurlijk, als je zelf denkt dat je die verwijzing wel nodig hebt? Johanna, die vraagt zich af of ze verplicht is om mee te doen met de stadsverwarming. Tommy wil weten hoe het kan dat een houten lepel op een pan leggen ervoor zorgt dat die pan bijvoorbeeld met melk of met groenten niet meer schuimt. En Tommy vraagt zich ook af waarom een oven gaat afkoelen als je hem hebt uitgezet. Dus waarom die van verwarmen naar koelen gaat. Martijn wil graag weten waarom de kat van een vriend van hem die vriend zo aan zit te staren. Tom wil graag weten of alle dieren kunnen zwemmen. Nou, mocht je een antwoord weten of een vraag willen toevoegen, je weet het, 0800-1121. Sammy says he lost his call on the day Cousteau had died. The ocean was a top of sharks with shark eaves as a guide. Samir says the water is safe. The man should not have left the seals. all the human bathers gave his king of expertise. So if someone wants to know and asks you where I am, you say you saw me go for a swim with Sam. They call him nice, and that it makes him really sick, and that his nice is light, the light in silence does the trick. Samir says he'd like to go somewhere far away from here to a sea that no one knows to completely. With Sam heet het liedje. Ik blijf het prachtig mooi vinden. Balladeer noemde Marinus de Goederen zich in die tijd. Ah, was er maar weer nieuw materiaal van hem. Wie weet komt het nog. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gebruik het hè, als je meer kunt vertellen over bijvoorbeeld houten lepels of zwemmende dieren. En ik heb Ton nog aan de telefoon, want die wilde iets over smaakbeleving en hamburgers vragen. Ga je gang, Ton. Jo, zit er een verschil in smaakbeleving als je bijvoorbeeld een hamburger, zeg een beetje als een voorbeeld. Stel je voor, je hebt een broodje, er groeit een hamburger op, ketchup, mayonaise, uien, tomaat. Maar als je het andersom doet, je gooit eerst ketchup erop, mayonaise, hamburger, uien en ga zo maar door. Ja. Zit daar een verschil in smaakbeleving? Is er een vaste opeenstapeling van smaken, die de smaakbeleving ook maken, laat ik het zo zeggen? Het klinkt eigenlijk... Volgens mij wel, hoor. Maar... Ja, dat denk ik ook. Maar ik heb nog op school geleerd dat die papillen ergens op je tong zitten en zo. Ja. En nou heeft laatst iemand mij zitten vertellen, ik weet niet meer wie, maar iemand met vol overtuiging zitten vertellen dat die papillen helemaal niet zo onderverdeeld zijn. Want anders zou je kunnen zeggen, hetgene wat aan de buitenkant van die hamburger meer zit, dat komt... Dat komt misschien meer aan de buitenkant van je tong. Dus dan verschilt het wel wat er bovenop ligt en wat eronder ligt en wat dan het eerste je tong raakt en dus die papillen. Ja. Maar het schijnt helemaal niet zo duidelijk verdeeld te zijn op je tong dat zout hier zit en zoet daar zit. Ja, ik weet niet of dat zo over de verdeling op je tong gaat, maar meer over de volgorde en dat je de smaken proeft. Maar de vraag is natuurlijk ook, als je een hamburger eet... Ja. of de smaak... het voornaamste wat natuurlijk gebeurt is de geur, waardoor je het proeft. Dus de geur is hetzelfde of nu de mayonaise bovenop of de ketchup bovenop ligt. Maar de volgorde waarop het op je tong komt is anders natuurlijk. En de geur is ook anders. Hetgene ja, nou, wat dat bedoel ik. Als je ketchup is best wel een stevige smaak. Ja. Of je nou onder of bovenop gooit, dat is in mijn beleving... Ik heb het eigenlijk nooit uitgeprobeerd, hoor. Maar nee. Volgens mij is dat wel een verschillend iets. Ja. Ik denk als je... Ik weet niet of ik de naam van een bedrijf mag noemen. Dat weet ik ook niet. Ik weet niet wat je ermee wil doen. Nou ja, goed. De McDonald's heeft hamburgers, dat mogen we zeggen. Ja. Sommige hamburgerverkopende bedrijven die weten donders goed wat ze doen. Hè? En ook met hun sauzen en dat soort dingen. En die smaken geweldig, lekker. Dat maar ze erover dus... nagedacht hebben in welke volgorde ze dat erop doen. Daar lijkt het heel sterk op. Denk het ook wel, ja. Ja, daar lijkt het heel sterk op. Ja. En dat gaat mij thuis niet lukken. Maar als je nu... Even denken, stel je neemt een hamburger met een plakje kaas. Ik krijg wel een beetje honger nu. Dus plakje kaas, dan doe je een beetje mayonaise en dan doe je een beetje ketchup. En daarbovenop doe je, hoe heten die dingen ook weer? Augurk. Ja. Dan doe je dat in je mond, dan is die geur van die augurk het sterkst. Ja. Dus je proeft denk ik wel iets anders dan wanneer je een hamburger doet met eerst die augurk. Ja. En dan een plakje kaas. En dan de ketchup en dan mayonaise. Dan proef je denk ik wel iets anders. Dat denk ik ook. Maar je vraagt me dat toch af van ja, is dat zo? Ik denk het wel. Maar. Ja. Ja, ik zou willen zeggen dat ik het ga proberen dit weekend... maar er staan nog 17 potten pindakaas van een ander experiment... dat ik nog steeds moet doen. Dus, ik zet hem in ieder geval op mijn lijstje... maar als iemand gewoon al weet te vertellen hoe dit werkt... of dat echt anders is per hamburger of per anders samengesteld gerecht... dan horen we het graag, hè, Ton? Ja, we hebben een kok nodig. Mag ik nog wat zeggen over de stadsverwarming? Jawel, je mag wel iets zeggen over de stadsverwarming. Ik woon in een flat, hebben we blokverwarming. Maar volgens mij zijn beide een soort van gesloten systemen. Ja. Je ontkomt dus niet aan. Nee, dan kun je toch... Nou, ik denk dat je van de stadsverwarming wel af kunt. Jawel, maar dan wordt het wel koud. Dan wordt het sowieso wel koud. Ja, het is een heel lang onderzoek naar gedaan... maar als je de verwarming uitzet, wordt het kouder. Ja, daar zit wat in. Nou, dat doe ik ook dus. Ik heb hier, mijn verwarming brandt dus niet, want ik heb blokverwarming. Ja. En dat is rete duur, als ik het even zo mag zeggen. Ja. Dus dat is eerst wat de mensen hier toen tegen me zeiden... voor keer een appartement ging kopen. Joh, zet je verwarming niet aan, want dat gaat je zwaar geld kosten... Nou, ik had een goed voorbeeld, een buurman uit Antillen. Iets kouder, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander. Maar die zette de verwarming wel aan. Die betaalde al €140 per maand aan vaste kosten voor die verwarming. Ja. En die kreeg nog een naheffing van 900. En toen had die verwarming maar ongeveer 2-3 maanden aangehad. Maar als je de stadsverwarming hebt, ik weet dat dus niet... dan betaal je een vast bedrag plus wat je gebruikt. Ja. Als je veel gebruikt, meer gebruikt. Ja, ik heb hem uitstaan. Hè? En het is hier, ik heb net gauw gekeken. Het is hier 16,7. En het is nog relatief mooi weer. Maar dan moet je ook als die uitstaat, betaal je dus wel een maandelijks bedrag. Nou ja, je hebt natuurlijk je vaste rechtkosten. Hè? Ja. En dus je krijgt wel geld terug aan het eind van het jaar. Dat wel. Oké. Maar... want ik heb de verwarming nog niet aangezet. Want ik denk van, weet je, met al die enorme toegenomen energiekosten... zet ik hem gewoon nog niet aan. Nee, het is hartstikke duur. Ja, maar als je dus stadsverwarming hebt... dan zit je dus heel braaf hem niet aan te zetten, maar betaal je wel. Nou ja, je vastrechtkosten en als die maar flink oplopen... dan is er ook geen manier meer te vinden om te bezuinigen. Misschien een klein beetje. Ja. Maar ik zit nu op een moment van spreken met gewoon mijn jas aan en mijn muts op. Oh, gossie. Ja. Oh. Maar dat voelt wel goed. Het is goede kou. Ja. Dat heb ik tenminste. Als ik op de bank zit, ik heb het koud, denk ik... Ja, maar ik doe het wel ergens voor. Ja, dat zou vast wel, maar ik zit mijn hele leven op de fiets. En, je hebt een olifantshuid. Nou, nee, dat niet, maar het is wel door weer een wind. En ja. Ik ben niet zo gecharmeerd van de kou. En wat zou ik zeggen? Nou, niks meer. Ik ga ophangen. Ja, doe dat. Doeg, Ton. Dankjewel. Sterkte. Doeg. Erik. Erik, joh. Hallo. Hi. Hi. Ja, ik heb een klein idee voor iemand met een kat die schaart. Ja. Dat zou ook kunnen liggen aan het gehoor van de kat. Een kat kan net zo goed als een mens slecht gehoorend zijn. Waardoor ze starend dingen op proberen te nemen. Oh. Gebeurt. Ja. Gebeurt. Wat dat betreft zijn ze... Dan hebben we het over zwemmen van dieren. Ja. Bij mijn weten zijn wij met z'n allen als mensen ook gewoon zoogdieren. En als jij de gemiddelde kind in een drein gooit, verzuipt hij wel. Dus niet iedereen kan zwemmen. Dus ook niet alle dieren. Nee. Niet standaard. Dat moeten ze leren van hun ouders, van hun moeder. Het zit of ingebakken. Maar kijk, bij een vis is het makkelijk. Maar een hond kan meestal wel zwemmen, toch? Meestal wel, maar niet altijd. Zijn er honden die niet kunnen zwemmen? Er zijn zeker honden die niet kunnen zwemmen, maar er zijn geen zeehonden. Nee, die kunnen allemaal zwemmen. Net zoals dat er ook katten zijn die staren hebben. Juist, ja. Er zijn wel dingen, voorbeelden voor. Ja. Maar dat even te zeiden, maar ik had wel een vraagje. Daar loop ik eigenlijk al een paar weken mee. Ik luister het programma vaak, ik bel nooit. Maar ik kwam in één keer in een ziekenhuis en toen begon ik mij af te vragen, jongens, waarom lopen er verpleegsters in al die ziekenhuizen op van die irritante klompjes, waarmee je echt niet fatsoenlijk door kan lopen als er eens een keer haast is? Ze lopen er buiten mee, dus het is onhygiënisch. Ze lopen er ook binnen mee. Ze trappen het niet uit om te... we moeten even stil zijn omdat het nachtzusters zijn of iets dergelijks. Wat is de reden van die klompjes? Waarom geen gymschoenen? Dat is veel beter. Daar ben je sneller mee. Je hoeft ze niet uit te trekken, toch? Of zitten ze daar met z'n allen koffie te drinken met de klompjes uit? Ik weet het niet. Hè? Ik denk, nou, als je iemand dat kan vragen, dan is het de nachtzuster. Maar is het niet... Ik heb mijn klompen niet aan. Maar is het... Ik denk altijd dat ze extreem goed voor je voeten zijn. Ik weet niet waarom. Maar nou, ik denk, als verpleegkundige erop lopen... Ik ben maar een boer, maar... Ja... De hele dag op je klompen en dat maakt niet uit, maar er is paniek in kamer 63. Ja. Dan moeten ze gaan rennen. Nou, ik dan weet moet je je gympen aan hebben natuurlijk. Ja. Maar je ziet ze allemaal op die klompjes lopen. En dat zijn artsen, dat zijn nachtzusters, dat zijn zusters. Waarom? Het is me inderdaad ook wel eens opgevallen. En dan denk ik altijd, dit is waarschijnlijk het gezondst voor je voetbeentjes of zo. Dat heeft natuurlijk de voetdokter in het ziekenhuis heeft dat uitgevonden. Dat dacht ik altijd. Maar nu bedenk ik, als zij dat doen, waarom doen we dat dan niet allemaal? Want iedereen loopt altijd te klagen dat ze zere voeten hebben. Maar niemand loopt de lange afstand op verpleegstersklompen. Ik wou eens zeggen, ik heb wel eens een marathon zitten bekijken. Ja, dat zouden we eigenlijk dus op klompen moeten doen. Kip gaat een keer om op klompen gaat lopen. Ja. Goeie dus, vraag. Ja. Heel apart. Ja, dus 0800-1121. Ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Dankjewel, Erik. Heel graag. Goeienacht. Zo kort wou ik het graag houden. Oh ja, nou dan doen we dat. Dankjewel. Oké. Doei. Fijne uitzending. Hoi. Hoi. Gerard. Hallo, Astrid met Gerard. Hi. Ik heb een vraag over Centraal Bureau Rijvaardigheid. Ja. Ik ben 75 en dan moet je opnieuw gekeurd worden voor je rijbewijs. Ja. Nou, €60 plus €40 administratie. Die verwezen mij door naar een neuroloog. Daar kom ik, ik loop met een rollator, want ik kan niet loslopen. Maar als ik zit, kan ik alles met mijn benen. Oké, ja. En ik naar die neuroloog toe, €240. En Ik had een rapport. Ik ben door Nijmegen, professor Bloem, ben ik uitgebreid een paar jaar geleden helemaal onderzocht wat er aan de hand was. Want ze dachten dat ik Parkinson zou hebben. Maar dat heb ik niet. Maar ze kunnen niet vinden wat ik wel markeer aan die benen. Yeah. Maar dat is een uitgebreid rapport. Dat heb ik ook. Dat heb ik meegenomen naar hem. Hij heeft wat oefeningen met mij gedaan. En hij vond dat ik wel geschikt was om gewoon 5 jaar verlenging van mijn rijbewijs. Ja. Nou, dat is naar CBR gegaan. Toen kreeg ik van CBR een briefje van dat ik rijtest moet doen. Mm-hmm. En vooruit kan ook nog wel, want ik heb altijd nog gewoon auto gereden, ook met die handicap, en dat gaat gewoon prima. Als ik zit, kan ik met die benen alles. En je staat niet achter het stuur. Dus, toen kreeg ik bericht van, je moet een rijschool zien te vinden dat ik een test kan doen. Oh. Dat mag niet in mijn eigen auto, want ze moeten in kunnen grijpen als er wat gebeurt. Goed, ik een rijschool gebeld of ik een auto ter beschikking kunnen stellen. Ja, dat willen ze wel. Toen kreeg die rijschool, die heeft gebeld met CBR. En daar kregen ze bericht van dat ik eerst maar een paar rijlessen moest nemen. Ik denk, wat is dit nou weer voor flauwekul? Ja. Mijn vraag is dus, hebben er meer mensen ervaringen met dat CBR? Want dat is geen overheidsinstantie, dat is een particuliere organisatie. En volgens mij wordt er flink geld verdiend. Dat is mijn idee. Maar mijn vraag is of er meer mensen zijn met dat soort ervaringen met dat CBR. Nou ja, ik weet het zeker, want ik werk bij Max, maar ik hoor natuurlijk, en ik hoor natuurlijk ook wel eens iets. Maar wat ik me een beetje altijd afvraag is, we willen ook niet. Kijk, mijn opa die heeft zijn hele leven auto gereden sinds zijn 14e tot ik geloof tot zijn 80ste of zo. En dan als hij dan bij ons op visite kwam, dan parkeerde die door de auto eerst met de voorkant tegen de auto van de buurman te zetten. En dan achteruit met de achterkant even tegen de auto van de andere buurman. Ja. En dan denk ik, ja, er komt natuurlijk wel een moment dat je al die oog-handcoördinatie en zo niet meer zou hebben. En in het geval van mijn opa kon je hoog of laag springen, maar dat zou die van zijn leven nooit toegegeven hebben. Ja, maar ik geef het heel goed toe, want ik heb ook nog problemen met mijn hand gehad. Toen kon ik niet sturen, omdat die vingers komen. Nou, die vingers zijn eraf gehaald. En nou kan ik het sturen. En toen heb ik ook absoluut niet gereden. Ik ben, wat dat betreft ben ik heel nuchter in die dingen. Ja. Als ik niet kan, dan rij ik niet. Maar nou heb ik als ze meteen in het begin gezegd, je moet een rijtest doen, nou met alle plezier, dan kunnen ze zien dat ik gewoon prima kan autorijden. Ja, ja. Maar dit allemaal. Mijn vraag is dus, hebben meer mensen ervaringen met dat CBR? Ja, ja. Nou, ik denk dat dat antwoord wel gewoon ja is. Maar ik vraag me toch een beetje af waarom ze nou die extra eisen aan jou gesteld hebben. Ja, steeds meer. En nou ook nog extra rijlessen. Ja, precies. Waarom? Ja, ze blijven maar stapelen, hè? Ja. Ja, precies. Ik ben normaal al 300-400 euro kwijt en er komt nog meer bij. Ja, en ik kan me voorstellen dat ze wel echt zeker willen weten dat je nog goed kunt rijden. Maar aan de andere kant kom ik regelmatig mensen tegen op de weg die ook nog wel een rijlesje kunnen gebruiken. Ja, precies. ik werkte als maatschappelijk werker bij de sociale werkvoorziening. En daar was een man, die kon absoluut niet meer auto rijden. Maar hij vond van wel. Dus ja, ik denk dat het grootste, dat het gewoon verpest voor de rest. Doordat er mensen zijn die het gewoon. Ja, ik snap het wel hoor. Want ik vraag me af of ik nu nog mijn rijbewijs zou halen als ik zo bijvoorbeeld ook theorie moest doen. Maar dat verhaal even kort te houden, dat was een leuk verhaal. Ja. Toen en zijn vrouw zegt, kunnen jullie er niks wat aan doen? En ik heb de politie gebeld. Van zo en zo aan de hand. En kunnen jullie er eens niet naar kijken, maar geen bekeuringen geven? Nou, diezelfde middag stonden ze hem om 4:30 op te wachten. En dan zijn ze achter hem aan gereden van wat er gebeurde. Nou, er gebeurde weer van alles natuurlijk. Ja. Toen hebben ze onmiddellijk zijn rijbewijs ingetrokken. Ja. Zijn vrouw blij, iedereen blij. En geen bekeuringen ervoor gehad. Ja, dat was, daar heb je spijt van toch dat je het vraagt. Maar het is misschien wel verstandiger voor iedereen. Nou, ik hoop dat er nog iemand belt op je vraag, Gerard. Oké, bedankt. En heel veel succes, hè? Yo, okay. Met alle rijperikelen. Nou, ik weet zeker dat ik daar goed doorheen kom. Oh, gelukkig. Nou, succes, Gerard. Bedankt. Hoi. Doeg. 0800-1121. Deze man heeft net zijn rijbewijs weer verlengd, volgens mij. Chris Rea is dit. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's just the same. Was hij weer. Ik heb hem gemist. Loopt natuurlijk een beetje op de zaken vooruit, want Sinterklaas moet nog in het land komen. Maar ja, het is een endrijder voor Chris Rea. Driving home for Christmas. Ja, Chris, zet hem op en hou hem recht. Rob die wil graag weten wat de regels zijn rondom een verwijzing van de huisarts. Wanneer geeft hij hem wel en wanneer geeft hij hem niet? Johanna vraagt zich af of ze verplicht is om deel te nemen aan de stadsverwarming. Tommy wil weten waarom een houten lepel op een pan zorgt dat wat in de pan zit niet gaat schuimen of overkoken. En Tommy vraagt zich ook af waarom een oven automatisch gaat koelen als je hem uitzet. Martijn wilde weten waarom de kat van een vriend van hem die vriend zo aan zit te staren. En Ton die vroeg of alle dieren kunnen zwemmen. Nou, het antwoord daarop is inmiddels gekomen, dat is nee. Dan was nog een vraag van Ton over smaakbeleving. Bijvoorbeeld een hamburger, als je de ingrediënten op een andere manier op de hamburger legt, smaakt die dan ook anders? Of in ieder geval in het begin, hè? In het begin van het eten. Erik die vraagt waarom verpleegkundigen op klompen lopen. En Gerard die wil graag weten waarom die zo ontzettend veel verschillende opdrachten krijgt van het CBR om opnieuw zijn rijbewijs te halen op 75-jarige leeftijd. 0800-1121. Kees? Ja, daar ben ik. Hallo, hoi. Kees. Hallo, Astrid. Nou, je krijgt wat voor je kiezen, zeg, op zo'n nacht. Ja, het is al 13 jaar niet anders. Nou, dat is prima. Ja, ik ben er wel blij mee. Nou, ik heb geen vraag, hoor. Oh. Maar je zei net het antwoord voor die dieren, dat ze kunnen zwemmen, dat is al gegeven. Ja. Maar dat klopt niet helemaal. Oh. Nee, in alle dieren, dat is niet correct. Alle zoogdieren. Ja. Kunnen van nature zwemmen. Maar de mens is ook een zoogdier. Maar vissen kunnen toch ook zwemmen? Ja, maar het is geen zoogdier. Nee, maar kan wel zwemmen. Ja, maar het zijn geen zoogdieren. Oh. Dus die worden ook in het water geboren. Of geboren. Die eitjes die komen uit. Maar alle zoogdieren, zoals paarden, honden, katten. Apen, die kunnen zelfs zwemmen, alleen ze houden er niet van. Een kat houdt er ook niet van. Of de katachtigen houden er ook niet van. Nee, maar houden van is iets anders natuurlijk of ze het kunnen. Maar ik hoorde net... Ze kunnen het. Maar ik hoorde net dat er bijvoorbeeld honden zijn die niet kunnen zwemmen. Oh ja hoor. En ze kunnen er niet van houden, dat is wat anders. Oh, oké. Okay. Maar ze kunnen zwemmen. Ik had een shih tzu. En als ik die boven het water hield, boven de sloot of whatever, dan begon hij automatisch met zijn pootjes te malen. Oh. Dat was wel komisch. Maar nogmaals, alle zoogdieren kunnen zwemmen, alleen de mens die moet het leren. Oké, dat is eigenlijk gek, hè? Maar ja, maar goed, als je dus een heel jong kind hebt, een baby, ja. Dat ken je wel, die foto's en die filmpjes. Ja. Die gaan dan in het water en die gaan automatisch, die kunnen gewoon onder water blijven. Ja. En dan boten ze eigenlijk de baarmoeder na, want dan drijft hij ook de hele tijd in het water. Ja. Nou ja, het is ik weet nog dat mijn zoontje heel klein was en dat hij vergeten was zijn bandjes om te doen. Ja. En dat hij aankwam rennen in het zwembad sprong. En hij had nog helemaal geen zwemles of niks gehad, maar in een soort automatisme op zijn hondjes weer terugzwom naar de kant. Dat klopt. Het is niet een risico dat ik mensen aanraad om te nemen. Nee, maar waarom zullen de mensen dan verdrinken? Ja, precies. Ja, die gaan nog niet op een hondje zwemmen zonder bandje. Nou ja, ik denk het is net als met katten die in de gracht op een gegeven moment het niet redden. Kijk, je kunt natuurlijk niet eindeloos blijven spartelen. Nee, daarom. Dus, maar in principe, zoogdieren kunnen dus zwemmen. En alle andere dieren, reptielen, amfibieën, vogels, noem maar op, ja, die kunnen niet zwemmen. Oh, maar wacht heel even. Ik heb hier een eend die het niet met jou eens is. En een zwaan. Nee, die kunnen wel zwemmen. Die doen dit automatisch, hè? Ja. Ja. Even kijken, wat hadden we nog meer? Een kikker kan toch ook zwemmen, Kees? Ja, misschien zo niet. Wacht even, je spreekt jezelf de hele tijd tegen. Nee joh, ik zeg alleen dat alle dieren kunnen zwemmen, dat klopt. Ja. Die kunnen niet zwemmen, alle dieren. Maar als je die dieren op gaat splitsen in groepen, en ik zeg dan bijvoorbeeld de zoogdieren, die kunnen wel zwemmen. Paarden, koeien, schapen. Een schaap dan weer niet, want die heeft dan een vacht. En dat vacht dat... Nee, die kan niet boven. Hij kan wel zwemmen, maar hij wordt door het hol naar beneden getrokken. Maar, Kees. Ja, dat is het. Je zit net, ik weet niet of je het weet, maar je zit dus net te beweren op de landelijke nieuwszender dat vogels niet kunnen zwemmen. Nee, niet alle vogels. Nee, ja, dat is een ander verhaal. Dat is geen zoogdier. Nee. Maar alle zoogdieren behalve de mens kunnen zwemmen. De mens kan ook zwemmen, maar die moet leren. Ja. En Theo die appt nu, gorilla's kunnen niet zwemmen? Ja, nou wel nog. Maar ze doen het niet. Daarom heb je in een dierentuin heb je waterbarrières. Ja. En bij apenheul en noem maar op. Ja. Dan heb je waterbarrières, omdat die apen ze niet in het water niet willen. Van. Oh, maar als je in Japan hoog in de bergen zit, waar het stervens koud is in de winter, mm-hmm. dan leven de apen in het warme water. Oh. Ik weet niet of je die filmpjes wel eens gezien hebt. Nee. Die leven in het water. Oh. Dus het water is warm. Nou, dan zitten ze tot de nek toe, zitten ze erin. Ik dacht dat het in Japan was of zo. Dat was. En Michael die stuurt nu een berichtje. Die weet heel zeker dat mopshondjes niet kunnen zwemmen. In principe wel. Oh. Maar die mopshondjes die zijn helemaal kapot gefokt. Ja, dus die hebben ergens het zwemmen. Dat zit in de verkeerde genen. Of de goede genen die ze dan op dat moment niet hebben. Natuurlijk. Ja, als je een labrador hebt. Een labrador is bijvoorbeeld een typische waterhond. Die heeft ook zwemvliezen tussen zijn tenen. Zijn zeehond? Nee, een labrador. Oh. Oké, okay, nou, het is, ik ga het nog even die eenden en die vogels, daar moet ik nog even over nadenken. Maar verder is het duidelijk, Kees. Dank je wel. Ja, nog wat. Oh. Wat had je nog meer? Nou, ik heb nog een hele lijst, maar als ik die nu nog een keer moet voorlezen... je weet het niet meer. Nou ja, goed, ik heb het niet opgeschreven. Nee, maar ja, er zit ergens in je hoofd, denk je, van ik weet nog een antwoord op iets, maar ja... Maar over dat weer, hoe was het ook weer? Hoe was het ook weer? Het weer was weer... waarom zeggen weer mensen dat het echt herfst is... als het helemaal niet echt herfst is? Nou, daar is ook een grapje over. Hè. Zo'n weerman die komt thuis en die zegt tegen zijn vrouw... zullen we maar weer? Zegt ze, nou, kun je nou niet ergens anders over praten? Praat eens over het weer. Oké, okay, zegt hij, wanneer doen we het weer? Waar het grapje, Kees. Oké, okay, een grapje. Nou, oké. Okay. Hij blijft netjes. Hey. Ja, dankjewel. Ik heb jou vaker een mopje verteld. Ja, dat gaat altijd mis natuurlijk. Over die ijsbeer en zo. Ja, ik vergeet alles weer, Kees. Oh, dat is wel leuk. Je kunt mij eindeloos dezelfde moppen vertellen. En volgens mij, Kees, kunnen ijsberen wel zwemmen. Ja, nou en of. Hey, dankjewel voor je telefoontje. Hey, fijn weekend, hè? Hetzelfde. Doeg. Doei. Doeg. Harry. Ja, hallo, met Harry Kool. Hi. Ik wou over die meneer met die smaakbeleving. Ja. Want die vraagt zich af of het uitmaakt of je de ketchup onderop doet... of dat karretje bovenop of andersom. Ja. Maar je schuift zo'n broodje toch niet zomaar achter in je mond... zodat de ketchup alleen maar contact maakt met je tong... en daar ook tegen je huid gedrukt zit... Want wat je doet als je eet, dan neem je eerst een hap. Ja. Dan heeft het nog niet eens contact gemaakt met je tong. En dan ga je kauwen. Ja. En wat je uiteindelijk proeft is gewoon een combinatie van de hele spul. Maar dat denk ik dus niet. Nou, dat denk ik dus wel. Want je proeft. Alleen doe het je... maakt een beetje uit als je veel ketchup erop doet. Dan gaat die smaak overheersen. Maar als je veel oogkruk erop doet, dan gaat die smaak overheersen. Nee, want maar je neemt een hap en dan ga je kauwen. En dan daarna maakt het pas echt contact met je tong. Ja, maar... Ja. Proeven doe je grotendeels met je neus. Ja, maar dan nog steeds. Je neemt een hap. Ja. En uiteindelijk gaat die neus die combinatie van die stoffen ruiken. Maar ik denk dat Ton daarom ook het woord smaakbeleving gebruikt. In eerste instantie ruik je het sterkst wat het dichtste bij je neus, je mond ingaat. Nee, maar alles zit zo'n beetje het dichtste bij je mond. Want je neemt een hap en dan ga je kauwen. Maar als je... Ja, sorry hoor, dat ik hier niet meteen in meega. Als je... als de augurk bovenop ligt... dan smaakt die hamburger de eerste halve minuut toch echt anders... dan wanneer de ketchup bovenop ligt. Nee, want je begint op meteen te kauwen. Dus het wordt allemaal door elkaar gemixt. Ja, maar hij, zeg maar... Nou, ik ga morgen even experimenteren of ik eet. Wat er precies gebeurt. Of het contact maakt met de tong. Ja, ik durf het niet te beloven, want ik ben wel vaker van dit soort dingen teruggekomen. Maar ik overweeg nu echt om zondag gewoon een hele rij hamburgers te maken. Mijn kinderen dan met van die doekjes voor de ogen en dan te vragen of het verschillend smaakt. Ja, kan je doen. Ja, ja. Maar nou, goed, dat is dus mijn mening. Wat ik van denk. Ja, ja. Dankjewel, Harry. Okay. Doeg. Hoi. Werner. Ja, hallo. Goedemorgen. Dag Werner. Morgen Astrid. Zeg het eens. Jij wil een antwoord hebben op de vraag van Johanna over de stadsverwarming. Ja, graag. Nou, dat is heel simpel. Wanneer Johanna in een huurwoning woont, dan is zij verplicht eraan deel te nemen. Dat is volgens de huurwet. Wanneer zij zelfstandig woont als eigenaar van een woning, dan kan ze er ook niet onderuit, omdat dat volgens de woningwet geldt. En dan geldt er een meerderheidspercentage. Want je kunt wel bezwaar maken tegen dat besluit, maar wanneer er een meerderheid is van 78%, ben je verplicht om deel te nemen. En daarvoor word je gecompenseerd. Oh. Dat heeft te maken met de regels zoals die destijds zijn opgesteld in 1965. Waarbij we dus eigenlijk min of meer de stadsverwarming wilde doordrukken. Ja. En dat is nooit veranderd. En is het nou zo, want ik woon gewoon in een oud huis ergens in een rijtje, dus ik heb dat allemaal niet. Maar is het dan zo dat je dan altijd ook betaalt als andere mensen de verwarming aanzetten? Je betaalt collectief mee, ja, via een vast rechtbedrag. Ja. En dan wordt er een omrekeningsfactor gebruikt voor het verbruik van jou. En blokverwarming is hetzelfde als stadsverwarming, is de duurste verwarmingssoort van Nederland. Oh. En dat heeft te maken met het feit dat de omrekeningsfactoren niet altijd goed worden berekend, omdat er dus allerlei medeoorzaken. Zit je op de hoek, heb je bovenburen, hoeveel bovenburen heb je, et cetera. Ja. En de stadsverwarmingsmetersberekeningen zijn bij de huurcommissie de meest aangevochten berekeningen. Oh. Hoe weet je dit allemaal? Ja. Ik zit in het bestuursrecht, dus ik ken mij heel goed de regels. Ja. En ik weet ik woon nu in Groningen, maar in het aardbevingsgebied dus. Dus we hebben ook met dat soort dingen te maken. Maar toen ik in 1965 nog voorzitter was van de grootste wijkraad van Enschede, ja, toen kregen wij daarmee te maken, want Enschede was de eerste wijk waar de stadsverwarming kwam. Oh. En zodoende ken ik die hele problematiek, maar stadsverwarming is een ramp. Ja. Want je kunt er niet vanaf. Nee, wat erg. Ja, kijk, als je nu zegt ik ga op gas en gas is goedkoper, dan ga je op gas. Ja. En als stroom goedkoper is, ga je op stroom. En dat heb je dus niet als je dus vastzit aan stadsverwarming. Nee, nou ja. Een stadsverwarming is eigenlijk een monopoliebusiness voor de gemeente. Gewoon een verdienmodel. Hmm. Ja. Dus ik snap wel dat Johanna een beetje zit te chagrijnen dat ze het moet betalen. Ja, dat is nou eenmaal, want je bent aangesloten op... je bent ook aangesloten op een gasaansluiting. Dan moet je ook vastrecht betalen en belasting. En ja, ook al neem je niks af, je moet het toch betalen. Ja. Want je hebt ervoor getekend op het moment dat jij een huurovereenkomst aangaat. Ja, dus je moet eigenlijk heel goed opletten dat als je iets koopt of iets huurt, of dat erbij in zit. Het grootste probleem bij huren of kopen is, bij huren kom je er niet onderuit. Nee. Dus als je een woning wilt hebben, dan moet je dat doen. En 9 van de 10 keer doe je het ook omdat je die woning wilt hebben na zoveel jaar. Ja, zeker in deze tijd. Wanneer je een woning koopt, dan maken de meeste kopers uit hebzucht en snelligheid de fout dat ze zich niet oriënteren of er plannen zijn van de gemeente voor dat gebied. Hmm. Bijvoorbeeld, dan komen ze in één keer achter. Oh ja, er komt in één keer een grotere muur achter mijn huis, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat heeft allemaal te maken met de luiheid, ja, sorry dat ik het zeg, van mensen. Ja. Ja. Om kleine lettertjes te lezen. Ja. En daar komt nog bij, en dan wil ik afsluiten, want er zijn nog meer mensen. Oh. Wanneer je een huis koopt van 4 ton, dan zijn mensen te beroerd om van tevoren zeg maar €2000 uit te geven om ze te laten voorlichten. Ja. En dan komen ze daarna een tijd achteraan en dan moeten ze €10000 betalen aan juridische kosten. Ja. En dat is wat mij altijd zo stoort. Mensen klagen, Maar van tevoren vragen, dat doen ze niet. Want ja, dat kost geld. Nou, maar dat is een mooie waarschuwing, Werner, toch? Ja. Wat? Dat is een goede waarschuwing. Ja, maar is gewoon zo. Ik maak het dagelijks mee in de praktijk. Ja. Dus. Kleine goed. Lettertjes. Dankjewel. Kleine lettertjes. Jij een fijne dag verder. Dag, Werner. Dankjewel. Bye. En de move van Katy Perry hoorde je hot en cold. 0800-1121. Hoe krijg je een verwijskaart van de huisarts? Wat zijn de regels daaromtrent? Waarom stopt het schuimen in een pan als je een houten lepel op die pan legt? Waarom koelt een oven af als je hem uitzet? En dan gaat dus een koeling aan. Waarom zou een kat je aan gaan zitten staren? En is de smaakbeleving anders als je een hamburger anders belegt? Dus dezelfde dingen erop legt, maar in een andere volgorde. Is de smaakbeleving dan anders? Waarom lopen verpleegkundigen op van die klompen? En waarom zijn er zo ontzettend veel dingen te doen als je op je 75ste opnieuw gekeurd moet worden door het CBR? Gerard moet inmiddels ongeveer €400 betalen aan allerlei tests en dergelijke. Dus mag dat zomaar? 0800-1121. Anton? Dag, Asset. Goedemiddag. Met Anton, de elektrische man. Ja. De Elektraman. Ja. Ja, nee, ik ben niet de. Maar een tijdje terug, ik moet het comprimeren. Een tijdje terug had ik het over oplaadbare batterijen. Ah, oké. Okay. Nou, ik geloof dat er een bom is ontploft of zo. Mijn vraag is. Ja. Nou, wij leven in Nederland, Jip en Janneke taal. Jip en Janneke taal. Ja, graag. Wij leven op 220 volt, ja. 16 ampère. Je moet zeggen, volt is gewoon de stroom die heen en weer gaat. Ampère is gewoon de kracht. Waarom kunnen wij niet teruggaan naar een leverancier die gewoon 12 volt aan huis levert met 16 ampère? Ja, en dan zou je denken, waarom? Simpele feit is, al onze apparaten, stel je voor, je stapt in je auto, dat werkt voor 12 volt. Je mobieltje werkt op 3,6 volt. Mijn vraag is, is het niet mogelijk dat een leverancier in Nederland, of weet ik van waar, gewoon zegt van, weet je wat, wij kunnen een product brengen die gewoon naar 12 volt zoveel ampère, 16 ampère levert en dan kun je alles in je huis doen. En de reden is waarom. Stel je voor, je hebt een camper. Weet je wat het is, een camper? Ja. Ja, zo Jip en Janneke hoeft ook weer niet, hoor. Oké, goed. Ja, sorry voor mijn domheid. Nee, geeft niet. Een fijne poging. Maar ja, ik bedoel, in een camper, dan kun je internet, tv kijken, je hebt een koelkast, je hebt alles nog wat. En er zit gewoon 12 volt, 2x12 volt accu's met een aantal ampère in. En die levert genoeg power in, genoeg stroomvoorziening om je hele caravan, je camper, te voorzien. Mijn vraag is, waarom worden wij een beetje dom gehouden in Nederland, terwijl andere landen, ik noem het Spanje, die leveren gewoon op 12 volt met zonnepanelen, met genoeg ampère, en die kunnen er prima mee rondkomen. Maar waar, Anton, waar hebben wij ooit 220 volt voor nodig? Ja, dat is mijn vraag. Oh, ja, want het verschil is ook nogal groot van 220 naar 12. Ja, klopt. Ja. Correct, ja. Correct, ja. Oké. Okay. Nou, ik ga helemaal stotter. Correct, ja. Nou ja, ik hoop dat iemand dit kan verklaren. Ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Maar als jij al verstand hebt van elektriciteit en je dit afvraagt, dan hoop ik dat er iemand... De overtreffende trappen. Ik ben ook wel een dom Amsterdammer. Dat is waar. Ja, laten we daar rekening mee houden. Dankjewel, Anton. Wacht, ben je er nog? Ja? Ik moet zeggen, dat liedje van Crevia, ja, dat hoor ik tot 100.000 keer. Ja. Ja. En ik hoop dat je auto een lekker band krijgt. Oh! Dat is zeg maar, als hij een lekker band krijgt, is hij nog langer onderweg. Dan horen we hem na oud en nieuw ook nog steeds. Ja. Hij staat genoteerd, Anton. Dat was mijn vraag. En nogmaals complimenten voor het programma. Dank je wel. Ja, complimenten. Jojo, goeienacht. Okay. Jojo. Annemiek. Goedemorgen. Hi. De coronaprikronde is weer begonnen. Ja. En daar heb ik een vraag over. Mm-hmm. Een beetje lachwekkend eigenlijk. Ja. Iedereen boven een bepaalde leeftijd die krijgt een oproep. Ja. En als je dan nog jong bent, dan schijn je zelf een afspraak te mogen maken. Mm-hmm. Maar voor de ouderen zijn al afspraken gemaakt. Dus dan krijg je een brief met de datum, de tijd en de plaats waar je naartoe moet. Mm-hmm. Dan zijn er ouderen in Rotterdam, die hebben zo'n brief gekregen. Ja. Nou, dan moet je bijvoorbeeld op 4 december om 10 uur ergens zijn. En waar moet je dan zijn? In Groningen. Hè? Ja, het is geen grapje. En het is geen computerfout, want de vorige ronde gebeurde dit ook, maar dan was het meestal naar Den Haag of naar Utrecht en zo. En nu is het naar Groningen. Nah. Nou kan je natuurlijk die afspraken wijzigen, maar het zijn vooral de oudere mensen waar die afspraken voor zijn gemaakt. Ja. Dus je bent 80, 85 jaar, dan krijg je een brief dat je dus zeg maar op 5 december om 10 uur in Groningen moet zijn. Je gaat niet heel die brief lezen dat je dat kan veranderen. Dus dan gaan die mensen denk ik niet. Nee. En misschien dat ze bij Max ook vragen daarover hebben gehad of zo. Maar het is niet van, oh sorry, het is een computerfout. Mm-hmm. Want de vorige ronde gebeurde dat ook. Ja, dit is toch echt heel raar? Ja. Maar hoe weet je dit, Annemiek, dat verschillende ouderen dit zo kregen? Omdat ik met meer mensen praat. Ja. En die hebben zo'n brief en ik heb het dus gezien. Je hebt meerdere mensen in je omgeving in Rotterdam die naar Groningen moeten voor een corona-afspraak. Ja. Nou, ik vind het echt idioot. En het zijn dan juist de ouderen, want als je schijnbaar 60 bent, dan krijg je schijnbaar een andere brief. Daar staat in dat je dan via internet een afspraak kan maken. Mm-hmm. Maar voor de oudere mensen, dus dan heb ik het echt in leeftijd, dan wordt die afspraak gemaakt om dat ze makkelijk te maken. Ja, nou, lekker makkelijk dit. Ja, ja misschien ja. Kunnen ze met de valies of zo. Misschien gaat er ergens een busje. Nee, maar dit is idioot natuurlijk. Ja, dit lijkt me niet, het lijkt me niet de bedoeling. Maar ik ben, het, nou, het kan natuurlijk een keer verkeerd gaan. Mm-hmm. Maar de vorige prikronde, toen was het ook. Toen waren de mensen die moesten naar Utrecht en naar Den Haag. En, En die dus naar Groningen. Nou, ik weet wel dat het... zelfs in coronatijd moest je soms naar achterlijke... naar verre plekken, terwijl dat helemaal niet nodig leek. Maar dit is natuurlijk echt... Groningen is wel heel extreem. Dit is echt dwars door het hele land. Dus nou, je echt kan ook nog bij Maastricht. Nou, oh, gelukkig. Nou ja, ik vind het heel gek. Ik hoop dat iemand er iets zinnigs over kan zeggen. 0800-1121. Dank je wel, Annemiek. Dag. Sabine. Goedenavond, Astrid. Goedenavond, Sabine. Nacht. Ja, wat je wil, joh. Ik heb het eerst even over de katten. Ja. Ik heb zelf een die gaat naar de 17 jaar oud. Ja. 17 jaar oud. Ja. En die staat ons altijd aan in de keuken. Als we in de keuken zitten, ik en mijn vriend, dan zit ze maar te staren en dan knipoogt ze. En als ze knipoogt, weet je wat dat betekent? Ja, dat is waardering. Dat ze van je houdt. Ja. Dat heb ik, wat ik volg die dingen allemaal op YouTube, weet je wel? Van een kattenvrouwtje. Die ja, dat is allemaal waar. Ja, maar als ze zo tegen je aan zitten te knipperen en ook als je naar hun knippert, dan denken ze ook dat je van die kat houdt. Ja, dan moet je ook naar terug knipperen. Je moet altijd vooral knipperen tegen katten. Ja, knipperen met de ogen, ja. Ja, klopt. En het is zo mooi, dat wou ik even zeggen. Dat is een teken dat ze van je houden. Ja. Het is wel een beetje wishful thinking van de mensen. Dat de mensen denken van, ja, maar ik hoop dat ze van me houdt. En dan zit die kat jou zo een beetje toe te knikken. En dan denk je, ja, zie je wel. Ja, dat vind ik zo mooi. Maar dat is ook... Als ik er niet meer ben, dan wil ik als kat terugkomen in jouw huis. Oh, dan gaat ze tegen je zitten knippen. Nee, want... Hij krijgt veel te eten. Hij wordt te dik. Oh, ja, dat is een probleem. Ja. Nou, dan snap ik dat knipoog wel. Ja. Ja. En dan heb ik nog wat. Ja. Over die klompen. Van die verpleegkundigen. Ja. Mijn buurvrouw hier op een galerij, die komt elke dag heen bij mij. Is een schat van een vrouw. En die heeft ze in het ziekenhuis bij ons in Leeuwarden gekocht. En daar zit zo'n winkel, weet je wel. Dan kan je alles kopen. Mm-hmm. Ook die klompen. Oh. Ik heb ze even aangepast, maar er zit een heel goed voetbed in. Daarom lopen ze allemaal op die klompen. Ja, het is heel goed voor je voeten volgens mij. Ja. Maar je kan er inderdaad, wat Erik zei, je kunt er dus echt niet op rennen. Dat weet ik niet, want ik kan ze niet aan hebben. Want ik heb neuropathie aan mijn voeten, want ik ben diabetes geweest. En ik heb mijn zenuwen zijn aangetast in mijn voeten. Oh. Dus er zitten van achter zitten geen... Ze zijn... Je moet er gewoon in, hè? En dan verlies ik ze. Ja. Maar ik heb het even zo aangepast, maar er zit heel goed voetbed in. En daarom lopen die verpleegingen allemaal op het ziekenhuis erop. Ja, nou, dat verklaart inderdaad een hoop. Dank je wel. Ja, en dan heb ik nog een andere, want die vrouw net die voor zei van... dat de mensen helemaal naar een andere plaats moeten voor een coronaprik. Ja. Als je Leeuwen niet aan orde. Oh, gelukkig. Want ik moet ook een afspraak maken, want ik ben in 364 geboren. Ja. Met mijn ziekte. Moet ik zelf een afspraak maken, maar ik kan hier gewoon in Leeuwarden terecht. Oh, gelukkig. Nou, dat is goed nieuws. Want van Rotterdam naar Groningen is echt zot natuurlijk. Ja, dat is toch niet normaal? Nee, dat is raar. Nou, dankjewel Sabine. En een kat, zeg nogmaals, als een kat knipoogt, dan houdt hij van je. Ja, dat hadden we net ook al gehoord. En jij bent ook gek op kat, hoor ik wel. Ja, ik knipoog mijn suf. Ja. Dag Sabine. Joe. Doei. Fijne nacht nog, meid. Hetzelfde, dag. Gerrit. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Gerrit. Ja, we zouden elkaar vorige week gesproken hebben. Zoals oh, van, jij was op visite. Ja. Ja, leuk. Ja, ik was toen zo moe. Ik was er gewoon niet naartoe gekomen. Dus, nou, het is je vergeven, hoor. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Hé, het gaat even op het beestje wat sommige mensen al eens in het huis zien lopen. Namelijk het zilvervisje. Ja. Ik ben benieuwd, waar komt die naam vandaan? Kijk, het beestje ziet er natuurlijk zilverkleurig uit. Maar waarom heet het een zilvervisje? Oh, ik vond het een hele stomme vraag toen je het eerst zei. Toen dacht ik, ze zijn toch gewoon zilverig? Maar het zijn geen visjes, inderdaad. Nee, voor mij zijn het vallers onder de categorie insectenwielen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben altijd heel veel vragen over zilvervisjes waar ze vandaan komen. Dat heb ik al heel vaak over gehad, maar nog nooit waarom ze visje heten. Ja. 0800-1121. Ik ga de oplossing zoeken, Gerrit. Is goed, ik blijf wel luisteren. Fijn, dankjewel. Oké, okay, dag. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Meer dan 40.000 uur aan videobeelden van de Capitoolbestorming in Washington zijn binnenkort te bekijken. De beelden zijn gemaakt met bewakingscamera's en komen op een openbare website. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft gisteren de eerste beelden gedeeld. Hij zei daarbij dat de waarheid en transparantie van groot belang zijn. Bij de Capitoolbestorming 2 jaar geleden vielen 5 doden en raakten tientallen mensen gewond. VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus vindt het zeer kwalijk dat een aangifte tegen de VVD-perschef niet goed is opgepakt. Als minister van Justitie en Veiligheid heeft ze zich altijd ingezet voor zware straffen bij agressie tegen journalisten. In Nieuwsuur noemde ze het pijnlijk dat dit juist bij een voorlichter van haar partij niet goed is gegaan. Afgelopen zomer trok voorlichter Kees Berghuis een microfoon uit de handen van een journalist die daarna aangifte deed. Politie deed daar niets mee, omdat het dacht dat de journalist genoegen zou nemen met excuses. In de oorlog tussen Israël en Hamas is een student uit Tanzania omgekomen. Het gaat volgens de regering van het Afrikaanse land om een man van 22 die stage liep in Israël. Hij was vermist sinds het uitbreken van de oorlog begin vorige maand. Hij zou zijn gegijzeld door Hamas. Het is niet bekend hoe hij om het leven is gekomen. 2 tankwagens met brandstof worden de komende tijd dagelijks toegelaten in Gaza, zegt Israël. Het grootste deel van de brandstof zal worden gebruikt om watercentrales van stroom te voorzien, zodat schoon water beschikbaar blijft en het riool blijft werken. Besluit zou zijn genomen na druk uit Washington. De Wereldgezondheidsorganisatie trok aan de bel over het toenemende aantal infecties in Gaza vanwege onder meer het tekort aan schoon water. Het weer, het is op de meeste plekken nog droog, maar er komen steeds meer wolken bij. Rest van de dag zo nu en dan regen, graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Mooi lijstje met vragen, maar ook best wel veel antwoorden gekregen. Dus bedankt alvast voor de vragen en de antwoorden natuurlijk. En bedankt voor wat er nog komen gaat. Want natuurlijk blijven we nog even proberen alle vragen te beantwoorden. Wat is er nodig om een verwijsbrief van de huisarts te krijgen? Wat zijn de regels daaromtrent? Waarom zou een huisarts kunnen zeggen dat je een verwijzing die je zelf denkt nodig te hebben niet krijgt? Dat is de vraag van Rob. 0800-1121. Tommy wil weten waarom het helpt om een houten lepel op een pan te leggen als de pan overkookt. En waarom gaat een oven op standje afkoelen als je hem uitzet? 0800-1121 of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Misschien zou je eventjes kunnen appen via de NPO Radio 1-app... of je kunt op X of op Facebook een berichtje achterlaten. En de chat vind je zoals gebruikelijk op nporadio1.nl/nachtzuster. Martijn wil dus graag weten waarom de kat van zijn vriend de hele tijd die vriend aan zit te staren. En Ton die wil wil weten of de smaakbeleving van bijvoorbeeld een hamburger anders is als je de volgorde van de ingrediënten verandert. Dus bijvoorbeeld de ketchup bovenop in plaats van de mayonaise. Smaakt dan de hamburger in eerste instantie anders? Gerard die wil graag weten of het klopt dat hij test na test moet doen van het CBR om zijn rijbewijs te mogen behouden op 75-jarige leeftijd. En Anton vraagt zich af waarom we niet van 220 volt naar 12 volt gaan. Annemiek die zegt dat ouderen in Rotterdam een oproep krijgen om in Groningen de coronaprik te gaan halen. En ze vraagt zich af hoe dat nou kan. En Gerrit wil weten waarom een zilvervisje een zilvervisje heet. Want het zijn helemaal geen visjes. 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat de discobol aan het plafond gaat. En dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. ABC hoorde je van de Jackson 5 als discoplaatje van vannacht. Wim? Jawel. Hallo? Ja. Zeg het maar. Ja, 12 volt 16 ampère. Ja. Dat betekent dat als die meneer je campertje daar kookt je op gas. Je kachel gaat op gas. Maar thuis gaat alles elektrisch. Koken gaat ook elektrisch. Als je dan dus bijvoorbeeld hetzelfde vermogen wil houden als bij 12 volt... Ja. Dan ga je ten opzichte van 240 volt... ga je 20 keer zoveel amperage nodig hebben. En dat houden je draadjes niet uit. Vandaar dat het eigenlijk naar 220 is gebracht. Want het komt via 10.000 en 30.000 volt gaat het door de hoogleidingen. Ja. En daarom verbranden die niet. En dat wordt door transformatorhuisjes natuurlijk teruggebracht naar 220. Ja. Maar zou het teruggebracht worden naar 12, dan kunnen we alle draden die er nu zijn, kunnen we gelijk. Die verpulveren gewoon, die verbranden. Oh. En dan kunnen we niet, dat kunnen we niet omzetten naar andere draden. Dan moeten we het hele land opnieuw bedraden. Ik weet niet of dat. Dan zouden er behoorlijk dikke kabels in je woning. Ik denk, kijk, we zijn wel qua verlichting zijn we natuurlijk veel minder gaan gebruiken. Mm-hmm. Maar iedereen kookt tegenwoordig elektrisch en elektrisch koken. Dat betekent gewoon, dan heb je het over 1000 watt en meer. Ja. Als je dat gaat delen door 12, dan kom je op 20 keer meer amperage uit als nu. En dat kan je bedrading niet aan. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan doen we dat niet. Nee, dat gebeurt ook niet. Kijk, in je camper en sowieso in auto's gaat alles op 12 volt of minder. Ja, maar zou het dan niet in een deel van je huis gewoon kunnen? Ja hoor, maar dat doe je dan zelf, hè. Ja, en dan moet je dus hele dikke. Nee hoor, nee, voor de dingen die het kunnen. Ja, dus dan moet je de kleine hoeveelheden nodig hebben. Dan ga je autoverlichting in je huis hangen. En dat doen we met kerstverlichting, doen we dat al. Ja. En dan zit er gewoon een trafootje tussen. Een trafootje? Ja. Een transformatortje. Die dat terugbrengt naar 12 volt of een voltage wat zo'n lampje aan kan. Ja, en het betekent dat dan, dat stel dat er geen trafootje tussen zit? Dan brandt het lampje kapot. Oh ja, maar want stel dat kan nou. 220 niet aan. Maar als we dan. Dus dan zouden we zeg maar in ons huis op verschillende plekken in plaats van een lamp een kerstverlichtingslampje kunnen hangen? Ja. Maar zou dat niet, als we dat dan massaal gaan doen, zou dat niet helpen in de vraag naar. Ja, maar dat betekent gewoon dat je dus je kerstverlichting is er al op. De stekker die daaraan zit, ja. Die is gemaakt voor die 220. En in de bedrading zit dan dat terugschakelen naar die 12 of 5 volt zelfs. Hè. Al die dingen tegenwoordig op USB-verhaal, die gaan op 5 volt. Ja, maar, en dat gebeurt dus in die stekker. In die stekker gaat het van 220 in een mechaniekje terug naar het voltage wat je nodig hebt. Maar maakt het iets uit als ik 's avonds op de bank zit en in plaats van de schemalamp doe ik een 5 volts lamp aan? Ja. Dan bespaar ik dan energie? Nee. Oh. De besparing die zit het in het feit van het lampje uitdoen. Wat zit hier in de hele, pas als je de hele lamp uitdoet? Het verhaal is gewoon dat een bepaald voltage wat je verbruikt. Ja. He, dat kan je doen in warmte of in licht. Nou, in licht valt het tegenwoordig door het LED-verhaal natuurlijk enorm mee. Dus dan heb je echt niet zoveel nodig. Okay. Maar daarentegen zijn we allemaal van gas naar elektrisch koken gegaan. Ja. En dan heb je wel dat vermogen nodig. Okay. Nou, dan, nou, nogmaals dan, met een bevestiging, we doen het niet. Nee, dat. Ja, dat wist jij al, maar ik nog niet. En Anton ook nog niet. Ja. Nee, maar goed, je zet gewoon je auto in huis en dan gebruik je dat. Ja, ik zet gewoon mijn auto in huis. Nou, ik ben blij dat het tot zulke simpele oplossingen leidt weer vandaag. Dank je wel, Wim. Oké. Okay. Doeg. Hoi. Ik zet gewoon mijn auto in huis. Harry. Harry Wesseling, Nijmegen van Carolientje. Hallo, dag Harry. Ja, ik heb een serieuze vraag. Ja. Ik lees in de krant, er was iemand die heeft zich, ik noem geen namen, zeer verdienstelijk gemaakt. En toen wilde dat betreffende dorp, die wilde die persoon een straatnaam geven. Ja. Maar er stond in de krant, dat mag niet. Je mag pas een straatnaam krijgen of een pleinnaam of wat dan ook, als je overleden bent. Ja. Dus als u 100 wordt, en dat gun ik u, dan krijgen we misschien toch de Astrid de Jonglaan. Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Of de Caroline van de Plasplein. Ja. Ja. Maar waarom geldt dat dan niet voor mensen van het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie? Mijn moeder woonde in de in Tubbergen in de Oranjewijk, heet dat. Ja. Met allemaal oranje namen. Zij woonde aan de Willem-Alexanderhof. En je hebt daar de Irene-straat en de Beatrixstraat en de Prins-Bernhardstraat. Ja. Hoewel tegenwoordig heb je soms bij Prins-Bernhardstraat tekstbordjes, hè? Ja? Nee. Ja. Ja, ze hebben hier en daar tekstbordjes gemaakt, Prins Bernhardstraat, omdat nou heel officieel bekend werd geworden dat hij lid was van NSBAP en SDAP. En dan zetten ze er een uitlegbordje bij met die kreet. Echt waar? Ja. Maar goed, dan heb je dus zelf ook al meteen geduid waarom levende mensen geen straatnaam krijgen over het algemeen. Nou, in de krant stond dat dat niet mocht. Mm. Maar dan denk ik van, en waarom geldt dat dan wel voor... Waarom mag dat dan wel voor mensen van de koninklijke familie? Ja, maar ze gingen er vanuit, maar prins Bernhard bewijst het tegendeel natuurlijk. Maar ze gingen er natuurlijk vanuit dat we over het koningshuis echt wel alles weten. Maar als je, zes jaar geleden, nou misschien iets langer nog, 8 jaar geleden had besloten om een Marco Borsato-laan aan te leggen. Ja, maar kijk... Er is discussie ook over Jan Pieter Soetkoen en zo, over standbeelden. Ja, zeker. Dat ja. ze nu zeggen van, ja, maar dat waren misschien helemaal niet... als je het in retrospectief bekijkt, waren helemaal geen zeerhelden of noem maar op. En dan komt daar... er zijn gemeentes die daar dan een tekstbordje onder plaatsen... Mm-hmm. Van, om het in historische context te zetten. Van ja. wat was er toen aan de hand? En nu kijken we... anders naar dingen dan toen, zeg maar, toen de standbeeld onthuld is. Ja. Maar ik blijf zitten met de vraag... waarom mag er geen Astrid de Jonglaan komen nu? Maar dat mag wel. Nee, het mag niet. Nou, het mag wel, want wij hebben hier op de hoek het Tineke de Nooi plantsoen. En tenzij jij meer weet dan ik, is Tineke de Nooi nog springlevend. Nou ja... Dan is de krant het verkeerd. Ik lees in een gerenommeerde landelijke krant... dat het verboden is om een straat of plein of wat dan ook... naar iemand te noemen als die persoon nog in levende lijve onder ons is. Mm-hmm. Ja, dan... wat is de waarheid? Dat is de clue. Ja. Nou ja, mocht iemand dit zeker weten... want ik geloof dat het ook al wel weer verschilt per gemeente... dan horen we het ongetwijfeld via 0800-1121. Dankjewel, Harry. Goed. Het gaat goed met Carolientje. Gelukkig. Met goed om te horen. Ja, ik weet het, Harry, ja, maar ik wil het er niet iedere keer weer over hebben. Ja, nee, niet iedere keer, maar er komen verkiezingen aan, dat weet u toch? Ik ben er af en toe van bewust, ja, dat er verkiezingen aankomen. Wel gaan stemmen. Goed zo, Harry. Dankjewel. Okay. Doeg. Doei. Tine. Ja, hallo. Hallo. eventjes over die coronaprik, hè? Ja. Ik ben toevallig, werd ik even wakker en toen dachten jullie dat ik aan bezig was met een disco-voorbereiding en zo. En allerlei mensen die dan gewoon bij mij de deur binnenglippen, net zoals al die katten op de KPN-reclame. Ja. maar nee hoor. Over die coronaprik dus, hè? Dat je daarvoor heel veel zou moeten reizen als je dus die brief hebt gekregen. Ik heb natuurlijk zo'n brief ook wel gehad en zo, maar daar let ik eigenlijk helemaal niet op. Ik let ook niet op de tijd. Wat ik gewoon heb gedaan, en ik ben dus 80, en dat heb ik met alle coronaprikken gedaan, die 0800-7070, dat nummer, dat mm-hmm. kan je dan ook gewoon bellen, maar dat is dan vaak bezet omdat het druk is. Yeah. Deze winter is het natuurlijk niet zo druk als in de coronatijd, hè? Mm-hmm. Maar toen heb ik dus ook dat landelijke nummer lastig gevonden. En de oplossing voor mij was gewoon geweest, en dat doen anderen vaak ook, dan bel je gewoon naar de dichtstbijzijnd GGD-kantoor. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk in Rotterdam heel simpel, want Rotterdam, daar is zelfs het hoofdkantoor, geloof ik. Maar dan bel je gewoon dus het Rotterdamse netnummer, hè. Ik woon in de buurt van Utrecht, dus dan bel ik gewoon het 030 en het nummer van de GGD. Dan krijg je ook de opties, wat wilt u, waar kan ik u mee helpen? Soms hebben ze, en dan vertel je gewoon dat je dus die coronabrief hebt gehad en dan... Ja. Graag een locatie, graag willen in de buurt. Maar de meeste mensen, wat ik net zo'n beetje aanhoor... die krijgen zo'n brief en denken, oh ja, coronaprik halen. Oké, nou, dat moet 2 december, ik zeg maar wat. Uh-huh. En dan op 2 december dan pakken ze die brief erbij. Ze zeggen, nou, eens even kijken waar ik naartoe moet. En dan staat er Groningen. Ja, nou, dat is natuurlijk bizar. Ja. Dat is eigenlijk ook bizar, want dat is eigenlijk een fout in de brievencomputer het systeem van de RIVM of zo dan, snap je? Ja. Dus, Dus in dat systeem, daar gaat natuurlijk altijd al veel fout. Dus ja, ja, ik ben daar een klein beetje cynisch over. Al dat soort gecomputerized nummers, ja, die werken dat dan af en het is gewoon een vergissing. Maar ook voor de handigheid. En zeker als je dus natuurlijk toch wel in de buurt naar zo'n locatie wil. Ook, ik ben mobiel en ik kom voor de coronaprikken. Kon ik zelfs gewoon in mijn eigen woonplaats terecht en zo. En die zeggen gewoon, nou mevrouw, waar wilt u waar woont u? En zo. En dan kijken ze zelf even in de computer naar alle locaties waar een plek is. En dan kun je de plek en de tijd gewoon afspreken. Ja, het is wel een hele goede tip. Het is denk ik ook een. Kijk, wat ik zit even te kijken hoe ze heten. Die, oh ja, Annemiek. Annemiek die zegt, het is geen fout, omdat het bij de vorige ronde ook al gebeurde. Maar ik denk daarom dat het juist een fout is, dat ze dat dus zijn vergeten te corrigeren en het in de nieuwe basisuitgifte van die brieven weer gebeurt. Uh-huh. Dus het is wel. Het is wel een ontzettend goede tip voor iedereen die die brief heeft gekregen om meteen even te checken waar het staat. En ook vooral even aan te geven dat het fout gaat. Want dan ben je misschien ook alweer bezig om andere mensen te helpen. Ja, natuurlijk. En mijn ervaring is dus wanneer je zelf de GGD belt en even gewoon natuurlijk eerst dat lijstje moet afwerken aan de telefoon van waar komt u voor of zoiets. Ja. Of direct een medewerker aan de lijn krijgt, waar kan ik u mee helpen? En dan leg je even uit dat je dus die brief hebt gehad en graag een dichtstbijzijnde locatie wil. En dan zoeken ze dat even voor je uit. Dus ik heb het al direct. Ik woon dus, wat ik zeg, in de buurt van Utrecht. En ik kon zelfs eerst vragen of het in mijn eigen woonplaats kon. Nou, dat kon gewoon niet. Nee, mevrouw, die hebben ze daar niet meer open. Ik zeg, is die locatie ook open? Nee, die is ook niet meer open. Ze gaan gewoon eventjes op hun computer het lijstje na waar een gaatje zit. En dat 0800 70 70, dat is natuurlijk gratis. Dus dat is misschien voor sommige mensen dan toch de beste manier. Dan is de wachttijd vermoedelijk niet zo lang als een jaar geleden, hè, toen al die coronadrukte er was. Dus dat kan natuurlijk ook, hè? En die doen het op dezelfde manier. En dan leg je uit dat je een brief hebt waarin dit en dat staat. Dat je dus Rotterdam de Grote moet. Nou, dat vind je dus. Iedereen die een brief krijgt, dus ouder is dan 60 jaar of zo. Maar ook voor jongere mensen is dat bizar. Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Dus daar moet inderdaad wel eventjes achteraan. Beslist. Ja, maar goed, dan moeten ze het wel weten. Bij Rotterdam, natuurlijk, dan mag gewoon Rotterdam even bellen. Gemeente, het gewone Rotterdamse nummer van de GGD en even uitleggen dat je in Rotterdam woont. Nou, dan zal er echt wel rondom Rotterdam of in Rotterdam wel een plekje zijn waar ze terecht kunnen. Ja, nou, je hebt in ieder geval, hoop ik, de mensen gewaarschuwd om in ieder geval het eventjes te checken. En als het de mensen lukt, ook om in te grijpen, wat natuurlijk wel handig is. Ja, precies. En zich geen zorgen maken over dat er in de brief iets anders staat. Want als je zegt, ja, ik heb die brief hier, maar ja, goed, daar staat dit en dat en dat. Dan snappen zij ook wel dat daar gewoon een administratief foutje in zit, denk ik. Dank je wel. Nou, heel graag gedaan. Goed, dag Tine. Ja, oké, dag. Veel plezier. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier preekt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. Hij lokt de dagen met zijn lied. De dagen vliegen, hij blijft staan. Waar komt hij vandaan? Hij koestert de dagen van rood cellofaan, van glitteren, watten en sterrenpapier. Geen mens kent zijn naam. Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draailier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zijn schotel leeg, ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten. Een mager meisje van plezier. Ik draag op mijn borst een sleutel van goud. Het licht in mijn oog is een ster die verschiet. Zo kan ik niet zijn. Meester Prikkebeen. Meester Prikkebeen. De mensen lopen langs hem heen. Hij blijft alleen, meester Prikkebeen. Ze danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn, terwijl de lapjeskat heel stil de passie preekt. Het geurt naar brood en warme wijn, en in de sneeuwnacht bij de wallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen, een vuurpijl spuit de hemel in. Leeg en groen, nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand. Vaarwel en tot ziens. Vaarwel en tot ziens. Misschien tot ziens. Misschien tot ziens. Meester Prikkebeen. Prachtig vind ik dit. Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieman. Prikkebeen hoorde je natuurlijk. 0800-1121. Klopt het dat alleen overleden mensen een straatnaam naar zich vernoemd mogen krijgen? En waarom geldt dat dan niet voor het Koninklijk Huis? Waarom heet een zilvervisje een visje als het helemaal geen visje is? Even kijken. Het verhaal van Gerard over het CBR. Hij moest op zijn 75ste opnieuw gekeurd. En hij vraagt zich af of het mag dat hij nu van de ene test naar de andere wordt gestuurd. Erik wilde weten waarom verpleegkundigen op klompen lopen. Nou, we hebben al wel vernomen net van Sabine dat wel ontzettend fijn loopt. Dus misschien is er nog een verpleegkundige die dat wil bevestigen. Martijn die wilde weten waarom een kat je aanstaart. Tommy wil weten waarom een oven afkoelt als je hem uitzet. Toen appte er iemand van ja, dat is logisch, want hij staat niet meer aan. Nee, maar hij gaat echt koelen. En dat kost natuurlijk ook weer energie. Dus wat is het nut daarvan? Waarom lukt het om bijvoorbeeld melk te laten stoppen met overkoken door er een houten lepel op te leggen? Rob wil graag weten wat de regels zijn over het krijgen van een verwijzing van de huisarts. Hij wil een verwijzing, maar krijgt die niet. Zijn daar bepaalde regels over? 0800-1121. Henry. Goeienacht. Hallo. Hoi. In Deventer heb je trouwens het bed van Marwijkplein. En dat is 6 of 7 jaar geleden is dat geopend. En die, nou, ik zit te denken, die is overleden inmiddels. Nee, Bert van Marwijk. Oh, sorry Bert. Sorry. Ja. Nee, Bert van Marwijk die leeft in de provincie Limburg, leeft hij nu. Oh. En die is de wethouder had even geregeld dat er met een officieel bord en zo dat geopend werd. En er werden allerlei activiteiten rondgehouden. Ja. Dus ik heb in ieder geval 1 voorbeeld dat er een uitzondering was. En ik weet ook, er is in Deventer een straatnamencommissie. Ja. Nee, je kan het officieel aanvragen. Hè. Dus ja, dat, uiteindelijk gaat het heel makkelijk. Dan bel je gewoon het contactnummer van de gemeente. En dan leggen ze gewoon uit hoe je een verzoek voor een naam, voor een straatnaam, hoe je dat in kan dienen. Dat is een hele procedure. Mm-hmm. En er is wel een hele hoge drempel. En dat is, die is van 10 jaar. Dus je mag pas, je moet eerst precies 10 jaar wachten. En dan kan je pas met die aanvraag beginnen. Oh. Dus er is wel een drempeltje. Ja. Ja, ja, en verschilt het niet per gemeente? Dat weet ik niet. Maar in Deventer is, zeg maar, is het normaal, geldt dus de minimum wachttijd of tussentijd 10 jaar. Maar ik vraag me toch een beetje af, want er is natuurlijk een verschil dat ik bedenk van, nou ja, ik wil dat er in Deventer een Henrysteeg komt. Of dat de gemeente Deventer een nieuwe wijk gaat aanleggen en denkt van, nou weet je wat, we doen leuk, we nemen allemaal voornamen, we doen de Henrysteeg. Ja, dan kom je dan in zo'n geval kom je er volgens mij eerlijk tussen. Eerder tussen. Want ze werken inderdaad vaak met bepaalde thema's. Ja, precies. Nou, dankjewel. Maar ik had nog een muisje die een vraag had. Jij hebt een muisje dat een vraag heeft? Ja, ik zat in juni met Nico van Nico. In juni zat ik in de tuin, gewoon zomers. En toen hebben wij een gemetselde muur in de tuin. En het muurtje is 1,90 meter hoog. En tot mijn stomme verbazing zag ik een muis. Die was ongeveer, hij was iets kleiner dan een menselijke duim. En die zag ik tot mijn stomme verbazing loodrecht omhoog lopen. En toen, na zeg maar 60, 70 centimeter, draaide die om en liep die weer naar beneden. Oh. Dat zag ik. Maar er is één vraag blijven hangen. Hoe hoog zou die nou maximaal kunnen lopen? En, ja. De voeg op dat muurtje was zeg maar 5 of 6 millimeter. Dus de horizontale voeg. Mm-hmm. Ja. Maar bijvoorbeeld zomers hebben wij vaak veel ramen open. En volgens mij is het gewoon voor een muis een koud kunstje om 3,30 meter omhoog te lopen. En dan gewoon zo'n openstaand raam in te lopen vanaf de begane grond van de tuin. Ja. Ja? Ja. Volgens mij is dat een koud kunstje. Maar die vraag is bij mij blijven hangen. En mijn vraag is hoe hoog die dus maximaal loodrecht omhoog tegen een muur op kan lopen. Mm-hmm. En volgens mij heb je ook iets speciaals aan die pootjes, dat zo super makkelijk kan. Want hij liep makkelijker dan makkelijker zo omhoog. Ja. Ja, het is wel, ja, een muisje weegt natuurlijk ook niks. En die is als hij zo klein is, dan kan hij natuurlijk ieder uitstulpseltje en de muur kan hij al wel weer gebruiken. Maar hij zoekt ook niet met zijn pootjes naar een uitstulpsel. Hè? Hij loopt gewoon. Ja, net gewoon hoe zeg maar iemand over de stoep loopt. Met dat, ook gewoon met dat tempo. Hè? Zo makkelijk loopt hij dus recht omhoog tegen die muur op. Ja. En dus, maar volgens mij is het dus werkelijk een peulenschil om dan dus een openstaand raam in te lopen. Maar ik zou zo graag willen weten hoeveel meter die maximaal omhoog kan lopen. Ja, en of daar een maximum aan is überhaupt. Ja, voor mij is de vraag onbeantwoord. Dus ja. En dat zou ook inhouden bijvoorbeeld als die bij je binnenloopt. En staat een raam open en dan denkt hij van, nou, vandaag wil ik een keer naar buiten lopen. Mm-hmm. Nou, dan loopt hij gewoon over de vensterbank, loopt hij even hard weer. Ja. Naar de uitgang zou ik maar zeggen. Maar ja, dat is mijn vraag. 0800-1121. Ik probeer het, Henry. Ja, dank u. Dag. Doeg. Linda. Hallo, Astrid, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Nou, niet zo goed. Ik ben verkouden. Ach, zo'n week. Ik heb al verteld dat ik dakloos was geweest. Toen woonde ik in een heel mooi huis, een hotelhome. Maar waar ik nu woon is het ook niet alles. Hè. Ook alleen ellende. Oh, dus ik ga ook weer gauw verhuizen. Oké, ik hoop dat het lukt. Huis, ja. Over de straatnamen. Ik weet een wijk in Schiedam. Dat is tegen het hotel, vanuit Margriethal, een sporthal. En bij de hotel Bassino, waar Contador heb geweest. En dat is daar een wijk met iedereen woest dan. Anneke Grunlo. Ja, Gunther, die paardrijd was van de week gisteren op tv. Ja, niet Anneke Grunlo. Nee. Ja, Gunther, en dan heb je Mark nog wat. En die leven allemaal nog. Dus het bestaat wel, hè? Ja. Ja, blijkbaar. Maar dan gaan ze er dus vanuit dat dat mensen zijn die nooit spraakmakend zullen worden. Nee, maar van spotters, hè? Die zijn we natuurlijk. Ja, wat gepresenteerd. Hè, ja, maar dat is allemaal. Maar jij bedoelt denk ik Ankie van Gunsven? Ja, het is allemaal nieuwe wijk. Het is een nieuwe wijk. Een paar jaar bestaan we 2-3 jaar of zo, die wijk. Het is allemaal spotters, heel die wijk. Maar stel nu, hè, dat, bedoelde je Ankie van Gunsven? Nou, laat stel nu dat Irene Wust. Nu. Overmorgen. Ja, het is natuurlijk dikke onzin, maar stel dat ze expres over 46 schoolkinderen heen rijdt. Ja. Dat is toch een risico. Ja, misschien gaan ze dan die straat na vervangen, want er doen heel veel dingen vaak vervangen. Als er iets niet goed is, natuurlijk. Maar dan halen ze hem gewoon weg en dan wordt het de Jutta-Leerdam-straat. Ja. Ik ben geen deelgemeente, ik weet heel veel, maar dat weet ik echt niet. Nee, dus, maar volgens mij was dat vroeger de reden dat levende mensen geen straatnaamvermelding mochten krijgen. Ja, maar we leven tegenwoordig in heel stomme tijden. Dus het is pas ook nog gehoord. Ik weet niet, dat België, luister, kijk ik ook de hele tijd. Dat is gewoon, Nederland is al de derde wereldland. Dus wij hebben gewoon, net als China, we zitten helemaal bevolkt met asielzoekers. Nou, ik weet niet waar jij je nieuws vandaan haalt, maar het is niet van Radio 1. Nee, ik kijk diverse programma's, luister ik. Dus, ja. Maar het is gewoon, Rotterdam is ook de grootste, waar ik dan woon, is dat ook de meeste aanslagen met die, noemen ze die dingen neerleggen over bij huizen en winkels, hè? Ja, dus je hoort alleen maar narigheid als ik je zo hoor. Ja, het is gewoon niet normaal meer tegenwoordig. Dus, ja. Maar morgen om 11 uur begint wat leuks in top van Sinterklaas. Oh, gelukkig. Nou, er is ook heel veel moois, hè? Ja hoor. Ja, gelukkig. Als het mooi weer is of zo, als het gaat sneeuwen. Dus, het is gewoon... Maar we krijgen vanmorgen of vandaag alweer, het is vannacht natuurlijk. Maar ja, natuurlijk ook weer regen. En woensdag ook weer mooi, dus... Goed, tot zover de weersvoorspelling ook. Ja, ik kijk alles bij natuurlijk op tv, want dan kan ik een beetje fietsen. Ik heb vandaag ook helemaal naar Scheveningen geweest. Dan moet je het een beetje bijhouden natuurlijk. Van je concurrent hoor, Radio West. Okay. Moet ik de prijs ophalen. Nou, dat mag. Doe dat vooral. Ja. Nou, succes Linda. Ja, oké, jij ook. Fijne weekend. Hey, goed aan iedereen. Doei. Doeg. Hanno. Ja, goedemorgen Hanno. Goedemorgen. Hallo. Hey, ik belde even over de... Dat is Anton, hè? Die belde over de 12 volt. Even kijken. Ja, ik moet altijd even... Ik onthoud nooit namen, dus ik moet het opzoeken. Ja, Anton die vroeg zich af waarom we niet gewoon thuis aan de 12 volt gingen. Ja, dat klopt. Maar hij vergelijkt het ook met zijn campertje. Ja. En dat is natuurlijk wel even iets anders dan je huis... waar je je waterkoker hebt, je wasmachine en al die soort apparaten. Ja. En zonder het heel veel technisch te maken, zit het eigenlijk in de natuurwet. En dat is de tweede wet van Ohm. En die zegt dus dat het vermogen dat nodig is afhankelijk van de spanning in de stroom. En als we even heel kort gaan, zijn vergelijking even doortrekken. Dan zou je waterkokertjes 2000 watt, dat klopt ook wel. En die zou je dan op 12 volt aan willen sluiten, zou je 166 ampère nodig hebben. En als je dat dus op 230 volt doet, dan heb je maar 8 ampère nodig. Ja. En, dus je moet die verhouding... Ja, net belde Wim ook al. Die had ook al zo'n soort rekensom. Dat heb jij net gemist. Ja, maar je moet gewoon die 16 ampère niet vergeten. Dat klopt. Dat is het maximum inderdaad. Ja. Voor in huis. Ja. En als je dus ook hele hoge stromen wil gaan vervoeren, dan moet je ook hele dikke draden hebben. Ik denk dat je bedrading bijna 10 tot 30 keer zo dik moet gaan worden. Ja, ja. Dus dan houden de draden het. Ja. Nee, precies. En bovendien is 12 volt in zijn camper is natuurlijk weer een gelijkspanning. En dat heeft ook weer hele andere eigenschappen dan de wisselspanning die wij hier voor een opnemen hebben. Dat heeft Wim nog niet verteld. Nee, want de wisselstroom Nee, in de energiecentrales wordt ook wisselstroom opgewekt. Oh ja, en dat was het verhaal dat het dan bij een transformatorhuisje nog weer teruggebracht moet worden. Ja. Dat is hem inderdaad. Ja. Nou ja, ja, ik heb nu twee keer hetzelfde gehoord, maar dat is in mijn geval... Nee, dat geeft niet. Dat is in mijn geval heel fijn, want voor mij is het nu volstrekt duidelijk. Dat is ook wel een keer leuk met een elektriciteitsvraag. Ja. Nou, kijk. Dankjewel, Anno. Doei. Doeg. Carla. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Carla. Ik heb twee antwoorden, tenminste, naar mijn mening. Over de kat en de oven, maar ze hebben niets met elkaar te maken, hoor. Oh, gelukkig. De kat, dat had jij al gezegd tegen een van de eerste bellers. Die zit te staren. Mm-hmm. Ik denk dat hij of zij iets wil. En dat is wel, bij ons was het zeker. Want onze kat kreeg gewoon de hele dag brokjes. Die stonden daar. Ja. En wij werkten ook, dus dan kwamen we 's avonds thuis. En dan gaf ik haar om 8:30 eten. In de vorm van hart of vis, hè, want dat had ik gelezen. Allemaal gezond, met brood er tussendoor enzovoort. Want ze glom tot de 13e als een, nou ja, als een mooie kat. En als het dus 8:30 was en wij waren nog even bezig, zaten we in de kamer. Dan ging mevrouw bij een muurtje zitten, zodat we er goed konden zien. En ons aan zitten staren. Toen we merkten dat het steeds om 8:30 was, na een paar keer, lieten we er natuurlijk eventjes langer zitten. Hè? En dat staren bleef gewoon doorgaan. Ook als je wat zei, ze bleef gewoon staren. Ja. Zag brokjes? Nou ja, jij zei het al. En dat is het volgens mij. Hoewel alle katten wel verschillen. Alle katten. Want we hebben er een paar gehad. En ze waren volkomen verschillende persoonlijkheden. Maar daar weet jij natuurlijk ook alles van. Ja, ik heb er vier die echt als... je gelooft twee... Zijn ook familie van elkaar en zo. Of tenminste uiteindelijk... Nou goed. Maar dit is geen touw aan vastknopen. Nee. Aan die karaktertjes en wat ze inderdaad willen. Anders, want ze, ja. Maar dat is dus wel frappant. En mijn broer heeft in de tuin een kat. En die is eigenlijk van de buren. Ja. Zijn vrouw die er toen nog was, die gaf dat beestje toch altijd 's middags eten. Een enig beest is het. Gaf ze altijd ook wat brokjes. En die komt nog steeds 's avonds, 's middags. Maar mijn broer slaapt dan, want hij is al heel oud, 93. Mm-hmm. Maar hij wil die kat toch als aandenken voor zijn vrouw die brokjes geven. Mm-hmm. Maar hij kreeg een keer andere brokjes van iemand. Die zei, ik heb die doos over en misschien is het wat voor Susie, zo heet het poesje. En toen heeft hij die gegeven. En nu zit ze echt te staren tot hij komt voor die andere brokjes ook. Want hij valt even in slaap, maar ze ziet hem in die stoel zitten. En ik was er ook wel bij, dan zie ik dat ook echt. Die kat zit op de tafel, die staat in de tuin, hè, voor de ramen. En die staat naar binnen, die staat maar tot mijn broer dan komt. Of ik dan, als ik er ben. Dus dat is heel iets, ja, het is eigenlijk heel goed. En toen dacht ik, die kat die is komen aanlopen bij de vriend van de beller. Die is van iemand anders geweest. En het beest kreeg natuurlijk ook iets lekkers misschien. En dan, dat die man dan brokjes geeft, dat is prima. Maar dat is niet genoeg voor madame of meneer. Ja. Maar het grappige is dan, in zo'n geval, dan kijken ze je aan alsof ze je proberen te hypnotiseren. Ja, ja zeker. Grote en misschien ogen, dat ook best wel werkt. Want jij was dus ook met hart en weet ik van wat in de weer. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus het lukt ze nog ook. Het is verschrikkelijk. Zo mooi. Ja, een hoop last. We moesten allemaal in het vriesvak. Onze eigen spullen konden daar niet bij. Nou, niks aan te doen dan. Moet je geen kat nemen. Hè? Nee, precies. En dat oventje. Ik heb een wat kleinere oven die ook magnetron is. Ja. Daar zit een knopje om hem uit te doen. Zodat je inderdaad... Maar je kan hem nog een keer indrukken. En dan gaat hij meteen helemaal uit. En dat doe ik. Want ik heb door hem eerst even blazen. Ik denk, nou, dat hoeft voor mij verder niet. Ik laat wel de klep open natuurlijk. Maar dan doe ik de twee keer die knop in en dan gaat hij gewoon uit. Ja, maar waarom heeft hij überhaupt die functie dat hij gaat blazen en gaat afkoelen? Is het, wordt anders je oven langzaam gaar? Ja, dat denk ik. Dat heeft natuurlijk te maken met die hitte. Vooral als je in iets heel hoge temperatuur bakt. Ja, ja. Dan snap ik wel een nodeloze beetje, hitte in je oven verwijderen of zo. Dus kun je die knop nog een keer, als die meneer ook zo'n knopje heeft, dan kun je hem twee keer indrukken en dan gaat hij door de tijd, koelt hij af. Ja, ja. Maar ja, als jij zegt, zoals jij zegt, ik moet daarna nog wel eens even iets doen, dan kan je hem beter gewoon maar één keer uitdoen en dan blijft hij blazen. Dan kun je hem weer wat sneller iets gebruiken. Zoiets moet het. Ik heb dat verder nooit gebruikt, dat halverwege gedoe. Ja, ik kreeg van meer mensen de tip van je kunt instellen dat hij dus niet gaat koelen, je oven. Oh, nou. Maar ik vind wel de oorspronkelijke vraag van Tommy. Waarom zou je dat? Waarom is de basisinstelling niet van, nou ja, als je hem uitzet, stopt hij met verwarmen, punt? Ja, daar moet je toch een techneut voor hebben, heb je aan mij in dit geval. Nou, techneuten van Nederland, wakker worden, bellen 0800-1121. Dankjewel, Carla, voor de poging. Doeg. Ja, we hebben een fijne uitzending nog, hè? Jij ook. Play it cool was dat van Vrijheid, ooit Münchener Vrijheid natuurlijk. Ja, de vraag is, waarom gaat je oven afkoelen als je hem uitzet? Als je gewoon, als die niks zou doen, dan koelt hij toch uiteindelijk ook af. Dus waarom heeft hij die functie? 0800-1121. Hoe hoog kan een muis klimmen? Tegen een muur op, recht omhoog. En waarom heet een zilvervisje een zilvervisje? Terwijl het, ja, is duidelijk wel ongeveer een beetje zilver, maar ook duidelijk geen visje. Even kijken. Ja, dat verhaal van Gerard. Ik blijf dat toch. Ik hoor het verhaal vaker. Dus ik zal ook eens vragen aan de collega's bij Max van Meldpunt of ze daar al mee bezig zijn. Maar als je 75 bent, dan moet je opnieuw gekeurd voor je rijbewijs. Dat kan al best wat kosten met zich meenemen. Maar als je dan vervolgens van specialist naar specialist moet om dingen te checken, dan lopen die kosten wel heel erg op. Dus mag dat zomaar? Ik heb dat er een beetje van gemaakt. Gerard vroeg eigenlijk, hebben meer mensen dat? Nou, dat weet ik al uit dat ik af en toe de verhalen hoor. Maar of dat nou mag, of het CBR je mag verplichten om je ogen te laten testen, om je zenuwen door een neuroloog te laten onderzoeken, al dat soort dingen. 0800-1121. De klompen van verpleegkundigen, waarom die gebruikt worden, dat is al gedeeltelijk beantwoord. Namelijk dat ze gewoon heel erg prettig lopen. Maar mocht je verpleegkundige zijn en zitten te luisteren, ben ik toch wel benieuwd of ze niet verschrikkelijk onpraktisch zijn. Als je moet gaan rennen naar een afdeling ergens, bijvoorbeeld. 0800-1121. Is de smaakbeleving bij het eten van een hamburger anders als je de ingrediënten in een andere volgorde op de hamburger stapelt? Waarom staart een katje aan? Daar hebben we inmiddels al wel wat mogelijkheden voor voorbij horen komen. Waarom stopt een pan met overkoken als je er een houten lepel op legt? En hoe of waarom krijgt Rob geen verwijskaart van de huisarts? Dat weten wij natuurlijk niet, want we zijn er niet bij geweest. Maar wat zijn de regels daaromtrent? Moet een huisarts je altijd verwijzen als je daarom vraagt? En wat kunnen redenen zijn om dat niet te doen? 0800-1121. Ineke? Ja, hallo, Astrid. Dag Ineke, zeg het eens. Ik vroeg mij af waarom een hond grijs wordt en een kat niet. Oh ja. Heb je een hond? Nou, ik heb er 5 gehad, maar... En ik mis hem nog elke dag, een hond. Maar ik kan niet meer aan beginnen, want ik ben 83. Oh, ja. En dan overleeft het beest mij straks. En dat zou ik niet willen. Nee. Ben je nog wel een beetje goed ter been? Ik ben hartstikke goed ter been. Nou, ja, wat toevallig... Toevallig. Ja, helemaal prima. Maar en ik woon buitenuit en ik heb een groot erf. En het is allemaal... Nee, dat gaat allemaal prima. Nee, want ik heb namelijk toevallig vandaag hoorde ik... of gisteren eigenlijk, van de stichting Opoe. Dat klinkt een beetje raar. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar die brengen dus mensen bij elkaar. Mensen die een hond hebben, maar er niet 100% altijd maar voor kunnen zijn. En mensen die ouder zijn dan 55 en die het fijn vinden om af en toe een hond om zich heen te hebben. Nou, het is misschien... Ja, ik vind het een prachtige instelling, maar... Ja. Nee, mijn hond is mijn hond. Ja, ja, anders moet je hem weer terugbrengen. Ja, ja, ja. Beding, bovendien. Oh, ja. Ja. Ik heb alle honden lief, ik heb in principe alle dieren lief, maar ik heb altijd herders en bouviers gehad. Oh, ja. Dat zijn heerlijke honden waar ik dus waar je iets mee kan. En honden die zo persoonsgebonden zijn. En zelf vind ik dat niet leuk. Als je een hond hebt waar je alles voor doet, of een kat trouwens ook. Mm-hmm. En die gaat dan net zo vrolijk met de buurvrouw of met iemand mee naar een ander. Van nou, doei. En dat vind ik gewoon niks. Ja, ik ben eigenlijk nu wel heel erg met je eens. Want ja, los van dat het fijn is als het allemansvrienden zijn, is het gewoon, je moet hem op een gegeven moment toch weer... En dan is die dus 's avonds bijvoorbeeld niet, weet je. Dat is ook... Mogen best allemansvrienden zijn en vriendelijk tegen iedereen. Ja, maar wel van jou. Ik ben altijd geweest, maar ze zijn wel mijn kameraad. Ja, ik snap het. Ja. Goed, nou, tot zover die oplossing. Maar we hadden het natuurlijk over honden die grijs worden. Want jouw honden werden grijs op een gegeven moment. Ja, zeker, zeker. En waar worden honden grijs dan? Eerst in een snuit en later heb ik met mijn Belgische herder... een kruising Hollandse Belgische herder. Die werd ook in zijn vacht verder grijs. Oh, goh. Ja. Maar katten, ik heb ook de nodige katten gehad, nu nog trouwens. Maar dat heb ik nog nooit gemerkt dat die grijs werden. Nee, ik zit even terug. Worden. Ik heb 2 gehad die wel grijs waren, maar dat waren zoals kitten ook. Ja, dat is een ander verhaal. Dus dat telt niet, nee. En ik heb, dat is echt zo leuk, ik heb dus Siamese ook. En 1 van de 2 is als kitten ook geboren uit de andere Siamese. En die worden dus spierwit geboren. Ja, dat is natuurlijk met meer dieren, hè, die dus als ze ouder worden. Ja, zeehondjes. Ja. Onder andere, ja, ja, ja. Maar ik vond het zo bijzonder. Die begon als witte kitten en langzaam maar zeker werd hij gewoon net als zijn moeder een hele mooi gelukte Siamese. Dat is wel grappig, ja. Zijn trouwens ook niet de handigste katten, die Siamese. Nee, nou ja, zeker deze niet, want dit is maar een halve Siamese. Dus ze zijn er een soort en ze zijn ook enig. Ze zijn ook net een soort hondjes. Maar goed, ja. En daar kom ik niet over uitgepraat, dus dat kunnen we maar beter niet doen. Nee, het is voor ons leuk, maar er zijn nog andere mensen die luisteren. Ik dat precies. Ineke, waarom honden grijs worden en katten niet, dat weet vast iemand. En dan vraag ik vriendelijk diegene om te bellen. 0800-1121. Dankjewel voor de vraag. Ja, bedankt. Goed, doeg. Dag. Bram. Oh, hallo. Altijd leuk als mensen verbaasd zijn dat ze aan de beurt zijn. Ja. Ik had een aanvulling wat betreft de straatnamen. Ja. Eigenlijk bestond die vraag van die vragensteller uit twee delen. Dus enerzijds is het zo dat het verboden is om levende mensen te vernoemen. En anderzijds, waarom geldt het dan niet voor het Koningshuis? Ja. En nou, wat het laatste betreft, veronderstel ik dat het zo is. Straatnamen die geef je normaal, zeg je van iemand heeft iets goeds gedaan. Bijvoorbeeld iets moois ontdekt of wat dan ook. Maar bij het Koninklijk Huis, die worden vernoemd om wat ze zijn. Namelijk lid van het Koninklijk Huis. Ja. En ze hoeven er niks voor te doen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk de meningen over verdeeld of dat goed is. Daar gaat het nu verder niet om, maar dat is de reden, denk ik. Dat is een heel verschil. En dat andere, je zei zelf al een paar keer van, verschilt het niet per gemeente. En dat is geloof ik inderdaad zo. Want in Amsterdam was het geloof ik al heel lang verboden, of tenminste in de gemeentelijke regels dan, om straten naar levende mensen te vernoemen. Maar in diezelfde tijd kreeg je in Utrecht bijvoorbeeld een Anton Geesinklaan. Ja. Terwijl Anton Geesink toen nog 30 jaar geleefd heeft. Ja. En voor de oorlog had je een Willem Mengelberglaan een Mengelberglaan heette die in Utrecht. Maar die hebben ze dus na de oorlog, omdat Mengelberg een beetje dubieus was tijdens de oorlog, hebben ze die omgedoopt, naar een verzetsheld genoemd. En ik geloof dat tegenwoordig de regels in Utrecht weer veranderd zijn. Nu mag het, heb je ook wat van die sporters die vernoemd zijn, maar dan doen ze alleen een straat waar geen mensen wonen voor de zekerheid. Oh ja. Dus dan hoeven de adressen niet te wijzigen. Straat waar geen mensen. Nou, het is wel, als ze je straat hernoemen, ik zit even terug te denken, volgens mij heb ik ooit iemand gesproken die dat aan de hand had. Die had een bedrijf en toen hebben ze de straat een andere naam gegeven. Maar dat was een ramp, want die moest dus alles aanpassen. Van visitekaartjes tot flyers, tot posters, tot dingen. Ik geloof dat de straatnamencommissie nu in Utrecht, ja, daar woon ik dus, zelfs zo ver gaat dat ze zelfs, had iemand gezegd, ja, maar dit is een spelfout in de naam. En dan wilden ze zelfs die ene spelfout, wilden ze niet corrigeren, want vanwege dat gedoe met de visitekaartjes en zo, dan denk ik, nou, dat maakt toch niet uit. Eén zo letter meer of minder op een visitekaartje. Dan kun je toch altijd zeggen, ja, hier staat nog de oude versie, maar zo wordt het ook bezorgd, hoor, de post. als de Malilla met één of twee L's staan. Ja, maar toch. Ja. Maar dus dat vind ik dan een beetje overdreven. Maar de regels veranderen dus ook wel eens. Maar dat is gewoon per gemeente. Dat kan het besturen van de gemeente bepalen. Ja, ja. Maar het is wel, het beantwoordt ook wel een beetje de vraag. Ten eerste dat dus ook levende mensen een straatnaam kunnen krijgen, naar zichzelf vernoemd. En ten tweede ook waarom het Koningshuis sowieso wel in aanmerking komt. Alhoewel ik in de huidige tijd me ook kan voorstellen dat je even wacht om zeker te weten dat iemand, nou ja, alhoewel met Prins Bernhard hadden we ook kunnen wachten tot we ons wogen. En dan kwamen we ook heel laat pas achter dat het toch het echt was, geloof ik, al 20 jaar geleden ontdekt. Alleen toen nog niet dit maatschapskaart. Maar trouwens moet ik zeggen, die facsimile die in de krant stond, die kopie, die foto van die kaart, dan kon ik zijn naam eerlijk gezegd helemaal niet goed lezen. Oh, want ik heb nog zitten kijken, omdat ik vond het zo vreemd dat die kaart opeens nog opdook, maar dat was mij niet opgevallen. Ja, het ligt misschien aan mij en ik ben niet zo goed, maar ik kon van Liepen nog. Ik dacht, misschien staat er van Liepen, maar staat er dan Biesterfeld? Nee, ik kon er geen chocolade. En er stond ook zijn voornaam stond er ook niet op. Terwijl er duidelijk staat, naam en voornaam stond er, geloof ik, in het Duits als bij dat vakje dat er had er in dat moeten staan. Dus, maar misschien heb ik het wel verkeerd begrepen, hoor. Maar, ja, ik kan me niet voorstellen dat het ook nog een valse kaart is geweest. Nee, alhoewel, nee. Aan de andere kant, het duurt niet heel lang meer. Of dat soort dingen kunnen we natuurlijk met artificiële intelligentie, kunnen we dat allemaal helemaal, dat onderscheid helemaal niet meer maken. Dan krijgen we ook, had ik nog helemaal niet aan gedacht. We krijgen ook natuurlijk enorm paspoortproblemen en zo. Je kunt straks gewoon een paspoort 3D printen. Nee, maar dat is toch speciaal papier en zo? Ja. Maar ja, dan zeg je dus tegen AI, hoe maak ik precies het papier van een paspoort? Oh, ja, nou ja, er zijn, waarschijnlijk vallen ook de huidige paspoorten wel daar te maken. Maar het zal wel wat moeilijker zijn dan 50 jaar geleden. Ja, oh, nou ja, goed. Deze toestand laat ik weer even aan me voorbij gaan. Laten we hopen dat het allemaal niet zo snel gaat als dat we denken. En over de straatnamen, ja, ik hoop dat... Even kijken, want ik vergeet dan de naam weer. En ik vind het altijd zo netjes om te noemen. Nou ja, degene die de vraag stelde tevreden is met de afronding voor nu. Ja, klopt ook. Ja. Dank je wel voor het bellen, Bram. Ja, bedankt. Oké. Nou, ik heb nog flink wat vragen over. Ik zal ze straks na het nieuws nog één keer allemaal voordragen en antwoorden. En ook nieuwe vragen kun je gewoon blijven doorgeven. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Tienduizenden uren aan videobeelden van de Capitoolbestorming zijn binnenkort te bekijken. De beelden zijn gemaakt met bewakingscamera's en komen op een openbare website. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft gisteren de eerste beelden gedeeld. Volgens hem is het belangrijk open te zijn over de gebeurtenissen. Twee tankwagens met brandstof worden de komende tijd dagelijks toegelaten in Gaza, zegt Israël. Het grootste deel van de brandstof zal worden gebruikt om watercentrales van stroom te voorzien, zodat schoon water beschikbaar blijft en het riool blijft werken. Besluit zou zijn genomen na druk uit Washington. De Wereldgezondheidsorganisatie trok aan de bel over het toenemende aantal infecties vanwege onder meer het tekort aan schoon water in Gaza. Een student uit Tanzania die sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas vermist was, is om het leven gekomen. Dat bevestigde de regering van Tanzania, die zijn best zegt te doen zijn lichaam terug te krijgen naar het land. Het gaat om een man van 22. Hij zou zijn gegijzeld door Hamas. Hoe hij om het leven is gekomen is niet duidelijk. VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus vindt het zeer kwalijk dat een aangifte tegen de VVD-perschef niet goed is opgepakt. Als minister van Justitie en Veiligheid heeft ze zich altijd ingezet voor zware straffen bij agressie tegen journalisten. In Nieuwsuur noemde ze het pijnlijk dat het juist bij een voorlichter van haar partij niet goed is gegaan. Afgelopen zomer trok voorlichter Kees Berghuis een microfoon uit de handen van een journalist die aangifte deed. Politie deed daar niets mee. Het weer. Het is op de meeste plekken nog droog, maar er komen steeds meer wolken bij. De rest van de dag regent het zo nu en dan. Tot vanmiddag maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Ik neem ze nog even met je door. Alle vragen die nog niet beantwoord zijn op dit moment. Rob die belde als tweede deze uitzending. En die kreeg het bij de huisarts niet voor elkaar om een verwijzing te krijgen die hij heel graag wilde hebben. Wat zijn de regels daaromtrent? Als je ervan overtuigd bent dat je naar een bepaalde arts moet en de huisarts wil je niet doorverwijzen, zijn daar dan regels voor? 0800-1121. Tommy die kent het principe van dat een pan stopt met overkoken als je er een houten lepel oplegt. Maar hoe werkt dat dan? Wat doet dat hout met bijvoorbeeld de overkokende melk? 0800-1121. Sommige ovens die kun je instellen, maar de meeste ovens gaan automatisch afkoelen als je ze uitzet. Dus dan gaan ze koele lucht blazen. Waarom doet een oven dat? 0800-1121. Ton die vraagt zich af of de ervaring anders is om een hamburger te eten als je de ingrediënten in een andere volgorde op de hamburger legt. 0800-1121. En we weten waarschijnlijk nu waarom verpleegkundigen vaak op klompen lopen. Maar Erik wil ook nog steeds graag weten of dat niet onhandig is. Want van die instapklompen, daar kun je niet zo hard mee rennen. Gerard, die heeft problemen met het CBR. Hij is 75, moest opnieuw gekeurd en wordt nu een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Hij wil graag weten of dat meer mensen overkomt. Ik wil graag weten of dat mag. Hoe ver mag het CBR daarin gaan? 0800-1121. Gerrit wil weten waarom een zilver visje een zilver visje heet als het helemaal geen visje is. Henry vraagt zich af hoe hoog een muis kan klimmen recht tegen een muur op. Kan hij boven door het raam? En Ineke wil graag weten waarom honden grijs worden en katten niet. Nou, het is een prachtig lijstje. Mocht je nog iets willen bijdragen, 0800-1121. Ik loop door de Adriaan van Oostadelaan en vraag me af, wat heeft die Adriaan gedaan dat hij hier met zijn naam op het bord kwam te staan? In de Adriaan van Oostadelaan. Hey. Yeah. Right on. En dan komt er Jozef Israëlplein. En ik vraag me af, wie zou die Israël zijn? Dat die zomaar hier in Holland op plein staat te zijn. En zou er ook in Israël in Jozef Hollandplein zijn? Wie moet je zijn? Wat moet je doen? Voor je naam op een straat, een plein of een plantsoen? Hoe groot moet je zijn? Hoe dood moet je zijn voordat je naam op een straat na een bordje komt te staan? En dan komt de Pirkendonderslaan. Ik blijf verwonderd onder Pirkendonderbordjes staan. Waarschijnlijk heeft die donder nooit een flikker gedaan. Je zou hem toch met zijn eigen bordje voor zijn Pirkendonder slaan. Wie moet je zijn? Hey, wat moet je doen? Voor je naam op een straat, een plein of een plantsoen. Hoe groot moet je zijn? Hoe dood moet je zijn? Voordat je naam op een straat na een bordje komt te staan. En dan komt de monseigneur Beckerslaan. Nou ja, zeg nooit van gehoord, al heb hij vast wel wat gedaan. Die heeft dan al wel lang genoeg gestaan. Het spijt me voor je bekkers, maar je bordje gaat eraan. Ik klim omhoog in de lantaarnpaal en fluit eruit een streepje door de been haal. Dan met een viltstift en jeetje en het werk is gedaan. En hup, daar hangt de monseigneur Jekkerslaan. Zo moet je dat doen. En dan hoef je geen beroemde dode schilder voor te zijn. Geen Jean-Paul Sartre, geen Simone de Beauvoir. Alleen je naam kunnen schrijven en genieten maar. Ik loop door de Monseigneur Jekkerslaan. En ik zie overal Monseigneur Jekkers staan. En ik roep midden op het Monseigneur Jekkersplein. Het is te gek om haar Jekkers te zijn. De straatnaam Bordjes Blues van monsieur Harry Jekkers hoorde je. 0800-1121. Of als dat niet lukt, kun je even een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Je kunt me mailen op nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via X of via Facebook een berichtje sturen. En als je wil komen chatten, dan vind je me op radio1.nl/nachtzuster. Dat hele riedeltje was ik zojuist vergeten. Dus dat hebben we nu alsnog even doorgenomen, zodat je altijd terecht kunt. Riet? Goedenavond. Ja, dat mag best. Astrid. Sommige mensen die zijn gewoon nog wakker en die voelen het als avond. Nou, ik heb ook al heel de nacht, dus ik leer altijd te luisteren naar je. Fijn. Maar ik had wel een antwoord op de muis. Ja. Want die meneer zou maar zijn raam dicht doen, want mijn broer woont 2 hoog. Die zat op zijn balkon en wat komt daar lekker kijken, een muis. Ja. Dus hij kan echt al heel hoog lopen. Ja, knap is dat eigenlijk, ja, hè? Ja, maar daar sta je wel uit te kijken als je op je balkonnetje zit en er komt een muis om de hoek kijken als hij 2 hoog woont. Ja, ik weet niet, ik ken mensen, of tenminste, ik kreeg ook een appje van Jeannette, die heeft 13 hoog gewoond en die had gewoon een muis op bezoek, dus... Ja. Ja, maar dat beestje weegt niks en die heeft natuurlijk... Maar ze kruipen dan tegen de spouwmuur op en er zit natuurlijk altijd wel oneffenheid erbij. Ja, ja, dan gaat ze heel makkelijk af. Ja, ja, ja, ja. Maar ik denk, nou, dan moet de meneer wel echt zijn raam dicht doen, want dan hij gaat zo naar binnen, hoor. Ben je bang voor muizen, Riet? Nee, helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ik snap nooit dat mensen daar bang voor zijn. Ook, ik woon dan in een gezinswoning, zaten ze bij mij ook op de zolder. Komen ze ook door de spouw heen en dan komen ze ook zo binnen. Ja. Maar 2 hoog, dat had ik ook nog niet meegemaakt. Nee, nee, nou ja, dat is dus duidelijk dat ze in ieder geval richting 2 hoog en waarschijnlijk richting 13 hoog kunnen. Dat kunnen is daarmee het antwoord gegeven. Ja. Ja, echt een end klim, hoor. Ja, wees gewaarschuwd. Dankjewel, Riet. Ja, dag. Dag. Ja. Jenny. Ja, goeienacht. Goeienacht, Jenny. Ja, ik heb waarschijnlijk het antwoord op die manier dat ik een beetje kan helpen. Ja. Voor het CBR. Oh, vertel. Ja. Want ik zit zelf namelijk ook in het traject. Oh ja. Dus want ik ben 79. Ja. Dus ik moest nu voor mijn 80ste. En denk dat die meneer een beetje fout heeft gemaakt. Oh. Want in het begin krijg je een formulier van het CBR. Ja. Die moet je helemaal invullen. Ja. Naar geweten dat het dus, als je ziek bent, als je bij ergens in het ziekenhuis onder behandeling bent of zo, vragen ze allemaal. Mm-hmm. Dan moet je het allemaal opsturen. Dan krijg je bericht terug. Een dik pakket. Dus bijvoorbeeld één voor een bijvoorbeeld voor je huisarts. Ja. Want je mag je eigen huisarts niet doen. Er moet een andere. Ja. Dat moet je wel bekostigen. Mm-hmm. En die doet het voor je ogen kijken, je bloeddruk. Alles doen ze nakijken. Mm-hmm. En dan staat mijn medisch dossier staat helemaal open. Voor alle artsen. Dus ze kunnen kijken bij mij wat ik bij de andere oude artsen dus markeer eigenlijk. Ja. Dat ik bij de huisarts staat, bij, de, bij mijn echte huisarts. Goed, dan heb ik er eentje voor mijn cardioloog. Dat stuur ik op naar mijn cardioloog en die vult het in. Ja. En ik heb dus eentje voor mijn pacemaker. Die stuur ik op en wordt door hem ingevuld. En heb ik voor mijn CPD, heb ik dus een formulier. Die stuur ik naar hem op. En alles is opgestuurd en dat kost me geen cent. Nee, oké. Okay. Dus ja, bij jou is het zo verlopen? Ja, ik heb dus eerst gekeken, goed gelezen alles. Ja, dat scheelt toch een hoop bij een boel dingen. Ja. Ja. Gewoon eerst goed lezen wat je moet doen en wat je krijgt. Maar je krijgt dus als je een rollator hebt een extra kijken. Want kan jij je benen gebruiken bij de pedalen, ja of nee? Mhm. En daarvoor moet je dus waarschijnlijk 1 lesje doen om te kijken als het gaat, ja of nee. Oké, okay, ja. Dit is, kan, dus maar dit is natuurlijk hoe het moet verlopen. Maar ik krijg ook een hele lange app van Jeannette. Mm-hmm. Die heeft dus ook zoiets gehad. Die zegt, nou ja, je hebt dus een doktersverklaring nodig. Ja, nou, die kon zij al niet aanvragen via de site. Dat deed hij niet. Nou, naar het loket. Die stuurde weer terug naar de site. Toch op de site. Nou, uiteindelijk gelukt. Dan moest je dus een formulier kopen. Ik lees nu voor. Hè. Dat gaat allemaal uit de app van Jeannette. €45 euro voor het formulier. Mm-hmm. Dan eens eventjes kijken. Dan moest ze moest iets printen en naar de huisarts. Andere huisarts? Ja, andere huisarts. Die zei, deze huisarts, die zei dus... er is iets met je zicht. Je zicht is niet goed genoeg. Ja, dan staat het dus in de computer, ja. Ja, dus toen kreeg ze dat. Toen moest ze naar de ogenarts. Ja. Die ogenarts die zei van... nou ja, er staat al progressieve oogaandoening... maar die had ze helemaal niet. Nou ja, weet je, dus dit gaat nog even zo door... maar uiteindelijk heeft ze met een jurist... Er zijn dus juristen die zich hier speciaal, hoor ik van Jeanette, speciaal over buigen. Dus dat is op zich al goede informatie. Maar die zegt, via een jurist kreeg ze een excuus van het CBR, groen licht... en mocht ze een rijbewijs aanschaffen voor €150. Ja, en ik heb mijn formulier in het begin bij het stadhuis moeten halen. Ja. Dat zie je zo in Brabant, afspraak maken bij het stadhuis en dan kan je hem halen. Ja. Ja, het is wel, ik vind het best wel lastig hoor, want 75 is op zich aan de ene kant nog niet zo oud. Maar blijkbaar is dat de leeftijd dat de mensen over het algemeen een beetje mankementen hebben die in de weg zitten bij een rijbewijs. Ja, ik ben er tussendoor gegaan, want mijn pacemaker was afgegaan. Dus ik heb twee jaar eigenlijk dus verloren gegaan. Ja. Want ik heb 2 maanden niet rijden en dat verloren. Dus nu ben ik voor het eerst, nu ben ik 79, voor het eerst gekeurd. Ja. In plaats van 75. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat je eigen huisarts gewoon mag zeggen van... Nou ja, weet je, je kunt er toch vanuit gaan dat je eigen huisarts het allerbeste kan inschatten of jij nog alle capaciteiten hebt om je op de weg te begeven. Ja, en dat doen ze niet meer. Nee, hè? Dus zeggen van, ja, maar het is een patiënt, dus zal ik maar zeggen dat ze kan, terwijl ze het niet kan. En dat ja, ik... precies, dat ze denken, ach, hè, die aardige Jenny. Ja. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ze verkeert wel van alles, maar... Ja. Maar ik ben er ook gewoon zo... Ik heb gewoon alles eerlijk opgegeven. Ja. Overal zijn de brieven naartoe gegaan. Ja, en hun doen dat dus gewoon versturen. En het duurde pas... Even kijken hoor. Nu ben ik een maand bezig. En het duurt tot februari. Ja, het is ook ja. En sommige voor sommigen... Nou ja, echt voor sommigen, niet voor iedereen. Maar voor sommige mensen is zo'n rijbewijs... toch best wel een heel belangrijk onderdeel... van het functioneren in de maatschappij. Ja, ik ben afhankelijk, want ik moet namelijk mijn boodschappen doen in een ander dorp. Ja, precies. Ja. En ik wil een klein dorpje, een klein winkeltje. Dus ik moet naar een ander, grotere dorp om daar mijn boodschappen te doen. Ja. Ja, mijn moeder die nam op het laatst gewoon de bus. Die stapte op de hoek van de straat op de bus... en dan 2 haltes naar de supermarkt en dan de boodschappen doen... en dan weer terug. Vond het wel mooi gevonden. Die hebben wij hier ook niet in het dorp. Nou, het is ook wat, hè. Ja. Nou, ik hoop dat het nog lang goed gaat met dat rijbewijs, Jenny. Dank je wel. Ja, oké. Goed. Doeg. Eens even kijken. Ja, ik heb nog een cryptogram voor je. Dat is dus, het is dus de bedoeling dat je de oplossing doorgeeft via de telefoon naar 0800-1121. En als je degene bent die op de radio het cryptogram onthult, dan krijg je een prijsje in een envelop. De opgave van vannacht luidt als volgt. Daar komt die. Karel droeg deze titel, maar had geen blauw bloed. Karel droeg deze titel, maar had geen blauw bloed. 5 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Leo. Goedemorgen. Goedemorgen. Leo. Ik heb antwoord op de vraag waarom ovens zichzelf gaan koelen. Oh, vertel. Ja. Even kijken, ik heb er zelf ook eentje. De oven begint zichzelf al te koelen wanneer die een tijdje aanstaat. En dan bereik je een bepaald temperatuur. Mm-hmm. En dan voor de veiligheid gaat hij zichzelf koelen. Zodat de wanden van de oven niet te warm worden voor de keukenkastjes of voor wat ernaast staat. Mm-hmm. Ja, dus dat is best handig. Ja. Ja, en ook als de oven dan uit is, dan blijft hij zichzelf een tijdje koelen totdat hij een bepaald temperatuur heeft. En dan is het veilig en dan slaat hij zelf uit. Ja, klinkt eigenlijk heel logisch. Ja. Ja, want anders staat dat maar te gloeien de hele tijd natuurlijk. Ja, ja. Dat kan te warm worden voor de keukenkastjes of voor wat er boven staat. Mm. Ik vind het sowieso altijd al wonderlijk dat alles in die oven nog redelijk blijft functioneren bij die hitte. Ja. Daar zijn ze op zich op gemaakt natuurlijk. Daar zijn ze helemaal op gemaakt, ja. Dus, echt, maar het zijn... Ja, je krijgt natuurlijk ook... Jezus, heel veel liefde voor zo'n oven die je keer op keer weer doet. En allemaal lekkere producten eruit haalt. En ja. Dan wordt het steeds gloeiend heet en dan wordt hij weer koud. En dat doet hij jarenlang. Dus ja. Ja, met een kleine ode aan de oven. Heel mooi. Precies, ja, dankjewel. Goed, oké. Okay. Dank Leo. Hoi. Doeg. Bert. Ja, hallo. Dag Bert. Ja, goh, ik heb er gewoon even wat toe te voegen eigenlijk. Eigenlijk kan ik wel een aantal vragen doen. Maar ik denk altijd mag. Van... Ja. Ik denk altijd van, ah, nee, het is ook amusement. Ja, maar het is ook amusement als je wat beantwoordt, hoor. Want anders blijven we maar zitten met steeds dezelfde vragen. Dat dacht ik. Die vraag van die oven, die bleef hangen. Maar ik kan ook nog wel wat over de verwarmen van de aarde zeggen. Oh ja. Over het zilvervisje, over de pan. Nou, laten we beginnen nog met je aanvulling op de oven. Begin maar met de oven, ja. Kijk, in de oven zit achterin zit een rond gat. Oh. En dan kan je ventilator zien, als je erin kijkt. Oh. En achter die ventilator, daar zit een verwarmingselement. Dat verwarmingselement wordt gloeiend heet. Ja. Je hebt ook nog een föhn, denk ik, of niet? Nee. Geen föhn? Nee, mag ik meteen... Dit is echt totaal buiten alle onderwerpen. Maar mag ik alle vrouwen en mannen die luisteren... vertellen dat je nooit je haar moet föhnen? Oh, dat mag je zeggen. Ik weet niet hoe erg dat is. Nou ja, maar het is echt... je moet voor de grap eens je nagel tegen iets heel heets aanhouden. Dan smelt gewoon. En je haar je maar met hete lucht. Dat is gewoon heel slecht voor je haar. Oh, dat weet ik wel. Als je in de sauna zit en iemand die haalt een teennagel af... en die gooit hem in de stenen. Dan begint het te stinken, dat weet je niet weten. Dat deden wij vroeger op de sportschool om elkaar te pesten. Oh, wat een vies verhaal. Oké. Ja. Maar goed, als je de föhn hebt... Ja, stel je bent zo onverstandig om een föhn te hebben. Ja, stel je bent onverstandig, dan wordt zo'n föhn aan de achterkant vies. Ja. En op een gegeven moment beginnen die gaatjes te verstoppen. Oh. En dan kan die lucht er niet meer zo hard door. Okay. En als die lucht er niet meer zo hard door kan... Mm-hmm. Kan dat verwarmingselement zijn warmte niet kwijt. Juist, ja. Dus... Na een half jaar vliegt dat ding in de fik. Ja. En dat is nou precies met die oven ook aan de hand. Die oven, die wordt gloeiend heet, het element. Mm-hmm. En dan praat je, in dit geval is het volgens mij wolfraam. En dat heeft een smeltpunt tot bijna 2000 graden. Ja. En als je dat, als het element dan zo verschrikkelijk heet is... dan kun je niet zeggen van nu stop ik in één keer. Want dat ding wordt steeds koud door de lucht die je er doorheen blaast. Mm-hmm. En als je daar nou in één keer mee stopt, dan is die weg van het warmte kwijt kunnen, is die kwijt. Dus dat betekent dat het ding heter wordt dan hij eigenlijk zou moeten zijn. Want op een gegeven moment begint ook ijzer te smelten. Ja. Dus, en dat ijzer, element. Ja. Ja. En dat, daarom ga je even gaat die oven even doorblazen tot het thermostaatje zegt van... Oké, nou is de temperatuur veilig en ik doe hem terug. Dus hij doet het echt niet voor niks. En we doen het ook niet om energie te verspillen, maar om die reden. Oké. Nou, tweede wat ik heb. Hebben we die gehad? Tweede wat ik heb, die pan. Ja. Met die stok. Nou, ik denk dat het gewoon te maken heeft met de constructie van een pan. Een pan is rond. Als je het deksel op de pan houdt, kookt het alles nog over... Mm-hmm. Als je nu een stokje over het midden legt, of een pollepel in dit geval... dan verander je de totale luchtstroom. Want normaal is de luchtstroom aan de zijkant omhoog van de pan... en hij zal een terugslag maken naar het midden. Als jij er een stokje op legt, dan verandert die luchtstroom van richting... en is die hitte waar bovenin die zit, die boven in die pan zit met die belletjes... Mm-hmm. die is dan weg. Oh, okay. Nou, maar dat hoeft dus niet per se een houten lepel te zijn. Dat denk ik niet. Nee, absoluut niet. Het heeft niks te maken met materiaal. Het heeft duidelijk te maken met convectie. Grappig. Ja. Ja. Nou, dan heb je nog de aardwarmte. Ja. Die meneer heeft het heel goed proberen uit te leggen. Maar waar komt nou die warmte-energie van de aarde weg? Die is nog steeds in de kern van de aarde vanaf het moment van ontstaan. Dus dat loopt dus al miljoenen, miljarden jaren. Oh, ja. En verder komt daar nog bij dat die... En binnen is de aarde niet helemaal vast, hoor. Want die mevrouw had eigenlijk een antwoord. Ik vind dat haar antwoord niet helemaal gegeven is. Oh. de kern van de aarde is dus eigenlijk niet vast. Er zit wel een bol in die vast is. Mm-hmm. En dat zal de zwaarste stof zijn die we op aarde hebben. Die gaat naar binnen. En als je dan daaromheen zit de vloeibare stof en daaromheen zit weer water. Ja. Met hier en daar uitstulpingen in onze platentektoniek. Als en onze aarde draait. Ja. Dus in principe draait die bol om de zon en de aarde draait om zijn eigen as. Dat betekent dat binnen in de aarde hij ook langzaam mee wil draaien met dat wiel. Dus dat betekent dat de aarde van binnenuit zelf thermische energie maakt door het langs elkaar schuiven van grond. En dan is er nog een tweede factor die daarbij komt. Je hebt radioactieve stoffen in de kern van de aarde. Die zijn ook het zwaarste. Die liggen ook meer uit het centrum van de aarde. En die stoffen, die vervallen radioactief terug. En bij het terugvallen van radioactieve kracht ontstaat warmte. Dat weten we uit de kerncentrale. Dus dat zijn de factoren die je hebt. En de vraag van die mevrouw is, zou nou dus aarde afkoelen en stuk gaan? Of hoe ze het ook noemt. Ja. In principe, wat wij kunnen doen als mensheid is vrij weinig op de aarde. Maar we zijn ook in staat om met aardolie de hele atmosfeer te doen. Dus je kunt als je met miljoenen mensen allemaal stangen in de grond gaat maken om de aarde af te koelen, kun je het proces van afkoelen, dus de energie die erbij ontstaan is geweest en de geothermische energie die er verder is, kun je versnellen. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat wij dat mensen op een korte termijn zouden redden. Ik denk dat wij dat evolutionair niet meer meemaken. Dus nee, maar eigenlijk, het is wel interessant wat je zegt, Bert. Het is wat voor mij, omdat ik gewoon heel weinig basiskennis heb, heel lastig te volgen. Maar, ja. Maar uiteindelijk, het antwoord wat we hadden gevonden op deze vraag was, nou, als het we is nu de natuur, zei hij. Nou ja, dat was natuurlijk maar een loze kreet. Want het is een bekende kreet die eigenlijk nooit iets verklaart. Maar wat wel zo is, is dat als meer mensen die aardwarmte gingen gebruiken, dat het dan wel op een enorme schaal moest zijn, wil dat gevolgen hebben. Oh toch? Ja, zeker. Die man heeft daar precies gelijk in. Oh, gelukkig. Dus ik spreek hem totaal niet tegen, maar hij vertelde niet waar het wegkwam. Nee. En die vrouw, je had eigenlijk de vraag, ja, kunnen wij dat? Hè? Kunnen wij dat gevolg hebben? Ja. Ja, nou, dat is zo groot, dat daar gaan wij ook weer 100.000 jaar over doen. Mm-hmm. Voordat wij al die warmte, of wij versnelling maken van die warmte. En als het er dan uit is, ja, dan is op een gegeven moment de aarde dood, net zoals Mars dood is. Ja. Dat is een goede waarschuwing, maar we hoeven er nog niet direct bang voor te zijn. Nee, het heeft totaal geen effect op dat stukje waar wij leven, want wij leven van de zonne-energie. Dus als die aarde van binnen stil gaat staan, misschien is het wel mooi, hebben we ook geen platentectoniek meer, dus geen verschuiving meer van continenten. Geen aardbevingen meer. En ook geen aardbeving meer, dan is het afgelopen. Dus wat dat betreft zou het misschien wel mooi zijn als dat. Maar ja, dan wil ik toch weer teruggrijpen naar de uitspraak, dat is de natuur, laten we ons niet te veel bemoeien. Ja, ik weet het niet. We kunnen proberen zoveel mogelijk energie eruit te halen. Ja. Maar we kunnen, ik denk ook niet dat we er bang voor hoeven zijn. We redden dat gewoon niet. Maar verder is het is ook niet iets waar je nou heel erg zorgen om moet maken. Oké, nou dat vind ik mooie laatste woorden. Dank je wel. Oké, nou succes. Ik kan er wel mee ideeën. Maar er zijn nog meer mensen aan het telefoon zeggen. Dankjewel. Doei. En dit is het lied van mijn keukenprinsesje. En zij heet Joke. Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken. Kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Joke stond te koken, ze maakte een soufflé. En ik mocht haar niet helpen, dus ik keek naar de tv. Ze stond niet op te letten, het vlam sloeg in de pan. Dus gingen we een frietje halen, ja dat komt ervan. En ik zei, Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbom mijn stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Ik ging met Joke eten in een pizza-restaurant. Want thuis had zij soufflé gemaakt en die was aangebrand. We vroegen om de rekening en wat gebeurde toen? Ik had geen geld, dus moesten we de hele afwas doen. En ik zei, Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. We stonden op een camping in de buurt van Saint-Tropez. En Joke wilde koken, ze had zin in een soufflé. Ik vroeg of ik kon helpen, maar ze zei, nee, dat doe ik. En binnen 2 minuten stond ons tentje in de fik. En ik zei, Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken. Samen met je neutronenbommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Joke, stop toch met koken. De Leidse sleutelgaten noemden deze mannen zich. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik zal eens heel even kijken wat we nog missen. Want het is altijd zo fijn als we alle antwoorden kunnen vinden met elkaar. Eens even kijken. Waarom worden honden grijs en katten niet? Wil Ineke graag weten. Gerrit wil graag weten waarom zilvervisjes visjes heten, want het zijn duidelijk geen visjes. Het CBR-verhaal hebben we het wel over gehad. Erik wil nog steeds graag weten of op klompen lopen voor verpleegkundigen niet onhandig is. Nou ja, blijkbaar niet, want heel veel mensen in het ziekenhuis lopen op die klompen. Maar ja, goed, hij wilde graag meer over weten. Ton vroeg zich af of de smaakbeleving anders is als je een hamburger omgekeerd belegt. Dus als je nou de hamburger helemaal onder en de kaas bovenop legt, smaakt het dan anders dan wanneer je de kaas onderop legt en de tomaten bovenop. Ja, dan ruik je natuurlijk iets anders. Dus is de smaakbeleving, denk ik, ook anders. Maar ja, of daar onderzoek naar gedaan is. Mocht je er meer van weten, bel dan eventjes. En Rob die wil graag meer weten over de verwijzing van de huisarts naar de specialist. Hij krijgt die verwijzing namelijk niet. En ik krijg heel veel mensen die uitleggen waarom een huisarts de verwijskaart geeft. Dus waarom die gaat over de verwijzing. Maar ja, wat doe je als je zelf echt denkt, ik wil naar een specialist en je huisarts wil je niet doorverwijzen? Wat kan je dan doen? Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n huisarts gewoon gelijk heeft. Dat zo'n huisarts denkt van, ja, kan je nou wel voor de derde keer naar de oogarts sturen, maar we weten inmiddels dat er niks met je oog is, dus we gaan het ziekenhuis of de oogarts daarmee niet belasten. Dus wat zijn de regels daaromheen? 0800-1121, als je dat weet. En we hadden natuurlijk het cryptogram. Karel droeg deze titel, maar had geen blauw bloed, was de opgave. 5 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Jeanette. Goeiedag. Hallo, Jeanette. Astrid, hoi. Je had net even een beetje gelezen over het CBR. Oh ja, jij had ook zo'n toestand. Ja, Ja, inderdaad. Ik was, dan moet je eerst een formulier kopen. bij de gemeente. Nou, dat vul je in. Ik had alles met alle vragen met nee beantwoord. Ja, ja, ik onderbreek je even, Jeanette. Want ik had je had een hele lange app gestuurd. Die had ik een beetje ingekort. Omdat we natuurlijk om 6 uur het stokje wel overdragen. Dus zijn er echt belangrijke dingen die ik vergeten ben bij het voordragen? Ja, zeker. Ja, want ik wilde dus ook niet aan al die... Ik moest ook naar een oogarts om voor een of andere behandeling. En toen heb ik dat heb ik geweigerd. Dus ik heb het CBR gebeld en geschreven. En toen begreep ik van, ja, CBR neemt dan wel een beslissing van... nou, dit moet je doen, dat moet je doen. Mm-hmm. Maar je kunt helemaal geen bezwaren indienen. Dus ik heb gebeld en geschreven. En toen, toen hebben ze wel alles in het werk gesteld. En toen hebben ze mij gelijk gegeven dat het inderdaad allemaal niet hoefde. Nou, ja, dus dat wilde ik even. Dat is wel bijzonder, want iemand besluit toch dat jij iets moet met je ogen? Maar dat was niet die arts, niet die keuringsarts. Nee. Die had het formuliertje op de een of andere manier. En die CBR-arts heeft er een progressieve oogziekte van gemaakt. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja. En ik zeg van, nou, het is helemaal geen progressieve oogziekte. Het is gewoon kapot, klaar. Hmm. En daar hoef ik niet voor behandeld te worden. Nou, toen ging het hele balletje rollen. Dus ik heb een heel dik dossier. Maar toen bleek mij van, ja, tegen die beslissingen kun je helemaal geen bezwaar maken. Ja, het is maar goed, toch de jurist heeft dus ook alles nagekeken. En dus die had mij gebeld van, nou, en toen kreeg ik van die arts zelf kreeg de excuses. Maar ja, het heeft wel de nodige spanningen meegebracht. Want ja, je bent zo afhankelijk, hè? Ja. En je moet moet heen en weer en een advocaat vinden. Ja. Dat vind ik ook nog een hele stap. Nou, ik ben zelf jurist, dus ik heb al die regeltjes nagekeken. Ja. Nou, en dan krijg je ook een jurist aan de lijn. En dan spreek je een beetje elkaar zelfde taal, denk ik. Maar in ieder geval, ik had op mijn manier dan bezwaren gemaakt. Het is toch ook idioot dat je jurist moet zijn om hier iets mee te kunnen? Ja, want anders oogarts die kon niks doen. Mm-hmm. Het kost je weer €150. Ja. Nou, dus daar zit die meneer dus ook mee. Ja, is het allemaal wel nodig? Ja, het is heel moeilijk om er echt verontwaardigd over te worden. Want je wil ook niet dat mensen met twijfelachtig zicht of ergens iets in mankementen in de auto zitten. Aan de andere kant, er zijn mensen die links en rechts niet van elkaar kunnen onderscheiden en in de auto zitten. Dus dat is zo. Ja maar er staan ook. Op de site kon ik wel lezen van, nou, als je zoveel procent niet meer kan zien met één oog, en het andere oog is prima, nou, dan kan je rijden. Ja. Nou, dus als je dat dan weet, dat is gewoon een hard gegeven. Ik denk, zoals we eerder ook al hoorden weer in deze uitzending, zoek de kleine lettertjes en lees ze vooral. Ja. Ja, en dan krijg je zoveel tegenwerking. Ja. Ik schuif je even uit hoor, Jeanette, want we hebben een beetje bijgeluid van je telefoon. Maar dat is wel iets wat ik heel vaak terughoor en nu ook weer lees, dat mensen zich zo tegengewerkt voelen door het CBR. Dus dat gaat daar denk ik nog niet helemaal goed. Ik zal het eens even doorgeven aan de collega's bij Omroep Max die zich met dat soort zaken bezighouden. Misschien helpt dat een beetje. Jeanette, als je me nog hoort, heel erg bedankt voor zowel het lange appje als de toelichting van zojuist. Harry? Goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Ik had de oplossing van een crypto. Ah, oké. Okay. Dan pak hem er even bij. Karel droeg deze titel, maar had geen blauw bloed, was de opgave. 5 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En waar kom jij dan mee? Ik kom op graaf. Ja. Nou, dan weet je waarschijnlijk ook al waarom, wat de actuele aanleiding was. Het is een verdrietige aanleiding natuurlijk. Ja, ik deed het. Ik denk, ik neem toch dit cryptogram. Want Karel van der Graaf is afgelopen week overleden. En Karel van der Graaf heeft in een heel ver verleden een voorloper van dit programma gepresenteerd op Radio 1. Het heette toen het Afro Surfer Salon. En ja, we kennen hem natuurlijk ook van heel veel andere dingen. Er wordt een hoop herhaald de afgelopen week, ook van televisieprogramma's die hij deed. Maar ik heb zelf ooit stage gelopen bij Karel en had dan ook nog wel eens contact met hem over dit programma, de nachtelijke vraag en aanbod. Dus ik dacht, nou, hij mag toch wel weer nog even een rolletje spelen vannacht. Dus Graaf was inderdaad het goede antwoord, Harry. Oké. Okay. Sorry, ik was heel lang even aan het woord, maar ja, ik wou het even goed uitleggen. Goed zo, ja. Je hebt het prima uitgelegd. Harry, ik zie dat het envelopje naar Groningen moet. Dat is correct. Moeten we nog ergens rekening mee houden? Ben je allergisch voor pindakaas? Of, Nee, ik ben niet allergisch voor pindakaas. Nee. Oké, okay, nee, dat is goed om te weten. We doen een prijs in een envelop en dat sturen we je toe. Maar jij mag je de hele week degene noemen die de oplossing wist van het cryptogram van Nachtzuster. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. In een goede uitzending verder. Dank je. Dag, Harry. Dag. Dag. Diane. Ja, goedenavond, nacht, morgen. Goedenavond, nacht, morgen. Hi. Hi. Ik heb twee antwoorden. Het eerste antwoord op de kat, waarom die niet grijs zou worden. Nou, ik heb een zwarte kat en die is al ouder. Mm-hmm. En die wordt echt grijs, hoor. Ja. Ze krijgt echt af en toe grijze haartjes. Oh, dus katten worden ook grijs, kunnen we meteen concluderen. En toen dacht ik, toen ging ik maar even googlen of ik de enige kat was op de wereld misschien. Mm-hmm. Maar het komt gewoon minder vaak voor dan bij honden. Oké, okay. Maar waarom? Dat is... Dat weet ik niet. Nee. Ja. En nou ja, ze wordt ook niet helemaal grijs, maar net als bij de hond. Want ik heb ook een hond gehad, een beetje bij de kin en een beetje bovenop de koppie. Mm. Dus ik vind het wel schattig staan, eerlijk gezegd. Ja, het is ook best leuk, maar er is ook niks mis mee. Maar ik denk toch ook dat ergens katten een sterker pigment hebben. Want die hebben natuurlijk ook, wat eigenlijk idioot is, wat voor verschillende kleurenpatronen katten wel niet allemaal kunnen hebben. Oh ja, absoluut. Want deze is dan weer helemaal zwart en heeft ze precies op bij de borst heeft ze dan een wit plekje. Dan denk ik, hoe komt daar dat witte plekje dan? Ja, maar sommige poezen hebben ook een snorretje. Of van die zwart-witte poezen, die noemen wij altijd koepoezen thuis. Die hebben allemaal de wildste vlekken overal. En die kunnen wit met rode vlekjes zijn en zo. En dan. Ja, die hebben dus blijkbaar wel. Het zou gek zijn als dat ook nog grijs moest worden. Maar ja, goed, dat denk ik misschien bij honden ook wel. Ja, en mijne kreeg een klein, beetje kleine, paar kleine grijze haartjes. Ook niet dat je zegt, mijn hond werd helemaal grijs. Nee. Ja, dat verschilt dus ook nog per dier. Ja. In ieder geval, ik moest namens de kat bellen en zeg ik word wel grijs. Ja, heb je goed doorgegeven. Hartstikke goed, dankjewel. En dan had ik ook nog de zilvervisjes. Ja. Dat heb ik gewoon even opgezocht. Oh. Ze zijn zilverblauw van kleur en daar danken ze hun naam van herkomst aan. Ja, zilver is logisch, ja. Ja, en dan doordat ze zo zilverblauw zijn, lijkt het net alsof ze schubben van het vis hebben. Oh. En ze bewegen zich van links naar rechts, waardoor het lijkt zoals een vis in het water beweegt. Oh. Dus vandaar de naam, althans dat stond gewoon op internet, zilvervisjes. Oh, dat is gewoon, we vonden het lijken op visjes en toen hebben we het maar een visje genoemd. Ja, maar, en ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk nooit zo diep had nagedacht dat ik, hey, dat lijkt op een visje, maar ik dacht alleen maar, hoe krijg ik ze weg? Ja. Ja. Maar het zijn dus insecten. Dat kreeg ik door via appjes van Paul en Gert. En van de mensen die dat dan allemaal weten. Het zijn echte insecten. Wel, vleugelloze insecten die wortelden. En dan komt de naam Thysanura. Thysanius. Ja, zoiets. Ja, ik maak er ook maar wat van. Maar goed, het zijn in ieder geval geen visjes, maar ze zien er wel uit als visjes en dan wordt het heel logisch. Dankjewel, Diana. Ja, hele fijne morgendag. Doei. Jij ook een fijne morgendag. Dag. Alles is veranderd. Alles is hetzelfde, alles is kapot, alles doet het nog. Alles staat stil, alles gaat door, alles heen. Er is niets meer dat ik zeker weet. Blauw was de lucht waar ik onder sliep, groen was het gras waar ik overliep. Er konden wolken vol zorgen zijn, uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Zoek naar de rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had, want alles is grijs. Oh, alles is grijs. Oh, alles heeft een datum. Is oneindig. Alles is, alles behalve te rijmen met dat jij niet meer bij me bent. Oh, want ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. Haar kleuren kwijt. Blauw was de lucht waar ik onder sliep, groen was het gras waar ik overliep. Er konden wolken van zorgen zijn, uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar een rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had, want alles is. Naar de rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had, want alles is grijs. Jaap Reesema hoorde je met het liedje Grijs. 0800-1121. Ik zeg het nog maar weer een keertje. Het is mijn telefoonnummer en ik heb je nog nodig om een paar vragen te beantwoorden. Rob bijvoorbeeld, die graag wil weten wat je kunt doen als je niet wordt doorverwezen door de huisarts naar de specialist, waarvan je zelf denkt dat je daar toch echt moet zijn. 0800-1121. En het verhaal van Tom is ook nog steeds niet helemaal duidelijk beantwoord. Als je een hamburger eet, maakt het dan iets uit in welke volgorde die is belegd voor de smaak? Dus ervaar je een hamburger met het vlees bovenop anders dan een hamburger met de sla bovenop? 0800-1121. Erik wil graag weten of die klompen die veel verpleegkundigen dragen in het ziekenhuis niet onhandig zijn als je moet gaan rennen. En dat zijn ze volgens mij. Ja, daarmee is ze bijna alles toch wel beantwoord. Ja, het CBR, daar hebben we nog wat. Kunnen we nog wat vraagtekens bij zetten, eventueel? 0800-1121. In ieder geval, als je over een van de onderwerpen die ter sprake kwamen nog iets wil zeggen, dan kan dat natuurlijk gewoon. Geertrui. Ja. Ja, hallo, ik wilde nog even over het CBR iets kwijt. Ja, slapend werd ik weer telkens weer wakker. Ik toch wel even iets zeggen over dat CBR. Ja. Een paar jaar geleden, voor mijn 75 jaar, moest ik gekeurd worden. En toen heb ik me laten keuren hier bij een goede opticien. Die werd me aangeraden. Maar ja, die bleek niet aangesloten bij de rijbewijskeuring. Mm. Maar ze zeiden van, nou mevrouw, uw ogen zijn zo prima. We kunnen u zelfs geen bril, aan u zelfs geen bril slijten. Oh, toen maar. Nou, ik ging gelukkig naar huis. En toen moest ik van de rijbewijskeuring toch nog naar een andere oogarts. Om naar een die wel aangesloten was dan bij het CBR. Ja. Dat was dus een andere opticien hier in de stad. En ik moest daar betalen 27,50 plus 75 euro. Oh. Want contant. Ja. En waarvan dan na de hand 90 euro werd afgetrokken als ik dan een bril nam. Oh. 315 euro. Dat is een heel vreemde zaak. Ja. Die tweede opticien dus, die heeft wel de goede waarde gemeten. Die vond ik, ja, mijn ogen goed waren wel. Maar een versie in bril was toch wel handig om aan te schaffen. Want ja, ze zouden me eens kunnen afkeuren, want ik heb diabetes. En dat zou ik toch niet willen. Allemaal mooie praatjes. Nou, het, zeg. Ja, ik vond het hele vreemde praatjes. Maar ja, ik zie prima in het verkeer. Ik heb alleen mijn leesbril plus 2. De best aardige social talk, die lukte natuurlijk wel goed. Ik had wat helemaal zat, al die gedoe. En ik denk, nou, geef me dan maar een bril. Ik heb me goed verzekerd. Ik denk, dan krijg ik helemaal de verzekering wel terug. Oké, de volgende dag moest ik terugkomen voor de oogarts. Ik had die bril dus al gelijk aangeschaft bij die opticien. Ik denk, is dat maar gebeurd. En de volgende dag kwam dus een aparte oogarts van buitenaf. Die was dan van de CBR. Voor een oogmeting. Die was binnen een paar minuten klaar met een ooglampje. Ja. En zijn ooguitslag was prima ogen. Kan niet beter. Mm-hmm. Nou, dus ik had inmiddels die bril aangeschaft. En ik vond het zo'n rare zaak. Ik heb het ook nog aan de verzekering geschreven. Want een medesportgenoot van mij op mijn sportschool vertelde dat bij hem precies hetzelfde was overkomen. Ook bij die optische een bril aangepraat. En een bril die vermoedelijk in het dashboardkastje van de auto voorlopig ligt. Ja. Nou, ik vond het zo vreemd. Maar ik heb van de gelukkig van de verzekering een bril gekregen. Maar ik vind het zo raar. En je krijgt met je frauduleus gevoel bij dit verhaal. Ja. Ja, ik vind het ook. Ik ben toevallig de afgelopen tijd heel veel gekeurd op mijn ogen. Ja. En de ene keer komt er gewoon heel iets anders uit dan de andere. Dus ik denk sowieso dat als dat problemen geeft bij het CBR, dat je dan sowieso even heel erg attent moet zijn. Ja, maar het punt dat de eerste opticien die heeft uitgebreid gemeten. Die zei, nou, mevrouw, kunnen zelf geen bril aan u sluiten. Ja. Maar die was dus niet bij de CBR aangesloten. Ja, precies. Was je gelukkig wel gewaarschuwd. En die andere zit in het spel dan zeker. Dat had ik dan zo'n gevoel. Want daar moest ik dan naartoe, naar die andere. En daar kwam die aparte oogarts van de CBR nog de volgende dag langs. Ja. Om even met zo'n ooglampje te kijken. Ik vond het zo'n rare toestand. Ja, ja. En dan ook nog zeggen, ja, je ogen zijn prima. Je kan toch maar beter een bril nemen. Ja, nou ja, dan klopt het ergens niet met die ogen. Maar mijn oogarts zei in eerste instantie, ik kan aan je leeftijd zien dat je een leesbril nodig hebt. Nou. Maar dat geldt bij jou dan al helemaal niet. Nee, nou ja, ik gebruik hem wel een leesbril. Ik kan ook nog makkelijk zonder bril lezen. Maar zet ik voor het gemak nog even wel zo'n leesbrilletje. Maar goed, ik denk, ik moet het toch nog even vertellen aan je, want het is... Ik ga dat toch nog eens achteraan, want ik vind het een schemergebied worden op deze manier. Het is een soort reiziger, een soort CBR-rondreiziger. Want ik geloof dat die meneer ook door mijn broer in Rotterdam gekeurd is. Dit was in een andere stad in de provincie. Maar als hij zo makkelijk rondreist en dan die opticien waar die dan langskomt even zorgt dat hij dan even een brilletje verkoopt. Ja. Het klonk allemaal, vond het helemaal heel vreemd. Ja, nou, goede waarschuwing. Ja, okay. Dankjewel, Geertrui. Ja, goed. Ja, okay. Doeg. Ja, ik kreeg van Mienek ook een appje. Die zegt, ja, ik begrijp eigenlijk niks van die problemen bij de rijbewijskeuring. Ik ben dit jaar 80 geworden, moest dus verlengen. Kreeg een oproep voor een keuring. Die keuring werd gedaan door een neuroloog. Ging allemaal heel soepel. Ik kan weer 5 jaar de Nederlandse wegen onveilig maken. En Mieneke is ook echt afhankelijk van de auto. Want openbaar vervoer is geen optie. Sjouwen gaat niet. En inderdaad, wat zij ook bevestigt, je kunt eigenlijk niet gekeurd worden door je eigen huisarts. Want zij is daar dan mee bevriend. Dus dat is dan natuurlijk niet heel objectief. Nou zegt Mieneke dat ouderen vaak goed rijden door jarenlange ervaring en meegegroeid in de veranderingen in het verkeer, als je veel rijdt natuurlijk. Maar mijn ervaring is ook wel dat er veel verkeersregels veranderen. En dat je dat eigenlijk niet meekrijgt als je gewoon jaar in jaar uit met je rijbewijs rijdt. En ik denk ook dat als je inderdaad gekeurd wordt bij het CBR en het gaat allemaal heel soepel, alles wordt in één keer goedgekeurd, dan kan ik me voorstellen dat dat geen problemen geeft. Maar bij twijfel hebben we toch vannacht wel verschillende verhalen gehoord dat het een hoop gedoe en onzekerheid en heen en weer gestuur op kan leveren. Dus ik zal nog eventjes bij de Max Ombudsman en bij Meldpunt eens kijken of ze misschien dit onderwerp ietsje nader nog kunnen en willen onderzoeken. Want veel ouderen krijgen er dus mee te maken. Wout? Astrid, klompenlopen, heerlijk. Ik heb in de vissersvlag gewerkt en maakte dagen van 24 uur en meer. En dan liepen we op klompen en om te staan en te lopen en te rennen. En ook in de keuken. Heerlijk. En klompen. Waren dit dan van die verpleegstersklompen of van die houten klompen? Nou, een houten zoom met een leren bovendek. En dan zijn ze van de verpleging wit. En wij hadden zwarte klompen. En die lopen heerlijk. Het is heerlijk lopen op klompen. En maar jij zegt, je kon er ook op rennen. Ja, ik kan er mee rennen, fietsen, touwtjes springen. Heel eerlijk, Wout. Heb je dat geprobeerd, touwtjes springen met je klompen? Nee, niet geprobeerd, maar ik kan het wel. Ja, dat weet je zeker. Nou ja, dat verklaart een hoop. Ja, het ziet er niet zo heel comfortabel uit, maar blijkbaar is het dat dus wel. Ja, het echt om op te staan en als je lange dagen maakt in de horeca en weet ik veel. Verpleging, heerlijk. Nou, het is niet beter. Goed om te horen. Dankjewel, Wout. Doeg. Doeg. Fijn dat je nog even belde. Fred? Hi, goedemorgen. Goedemorgen, Fred. Ik ben een lid geweest van de wet medezeggenschap cliëntenzorg. Ja. En vooral voor de geestelijke gezondheidszorg. Ontzettend veel jaren. En ik ben zelf nu 80. Ja. En die meneer, ja, waar je het over hebt, met de telefoon kan je na 17 jaar niet bij je huisarts even om medicijnen te vragen. Want alles is veranderd. Ja. Medicijnen wordt voor de eerste keer na een x aantal jaren verstrekt als de arts hebben gezien. Hè. Mm-hmm. En als het dan met oog op zijn historie. Ja, sorry. Dat geeft niet. Ja, dan is het dat een arts tegenwoordig heeft een POH. Mm-hmm. Praktijkondersteunde huisartsen. Ja. Ja, die komt van de geestelijke gezondheidszorg. En dan, dus hij moet erheen. Hij moet gewoon een afspraak maken en niet even in 17 jaar is er zoveel veranderd. Maar de huisarts wil hem niet doorverwijzen. Maar dus. Nee. Maar jij zegt hij moet gewoon eerst naar de huisarts. Ja, hij moet dat nu alleen telefonisch een afspraak maken. Ja. En dan moet die huisarts doen, want een huisarts doet dan een e-mailtje sturen, ook naar ziekenhuizen. Ja. Want die hebben dus andere contacten. Ja, en dan, dan komt in het circuit 17 jaar zitten tussen. Ja. Dus hij is helemaal uitgeschreven bij de geestelijke gezondheidszorg. Oh ja, maar ik had eigenlijk niet de link gelegd dat hij de huisarts nog helemaal niet gezien zou hebben. Ik dacht eigenlijk dat hij wel bij de huisarts was geweest, maar dat hij hem gewoon weigerde door te verwijzen. Nee, want hij moet het opzoeken. Ja. Ja, en de huisarts heeft een computer voor zijn neus. Ja. Ja. Dus er zit iets in de administratieve communicatie. Die kan wel opvliegen. Ik heb zoveel mijn best gedaan voor al die cliënten. Ja. Ja, maar het is een aanpassing. Ja, nou, dan weten we dat ook. Dank je wel, Fred, voor het doorgeven. Dank je wel. Goeienacht nog. Ja, jij ook. Dag. Ja, terwijl de nacht toch echt alweer bijna voorbij is. En het alweer een mooi moment is om Bagheera erbij te halen. Bagheera, die heet eigenlijk gewoon Martin. En is altijd de hele nacht op de chat te vinden. Neem daar vooral een keer een kijkje bij de volgende uitzending. En hij houdt voor mij in de gaten of ik wel op alle sociale media zie wat daar nog wordt doorgestuurd of geantwoord. Ik zit even te kijken, Bagheera. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Hebben we eigenlijk nog wel vragen over? Jawel, maar in ieder geval een aanvulling. Mocht die huisarts, want je moet dus fysiek heen, dat niet willen geven, kan die ook nog een second opinion vragen bij een andere huisarts. Ja, dat is eigenlijk helemaal, dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Want ik hoor vaker, ik heb een geweldige huisarts, maar ik hoor wel vaker verhalen van mensen die het niet helemaal eens zijn met hoe een huisarts ergens tegenaan kijkt. Dan kun je gewoon een afspraak maken bij een andere huisarts onder vermelding dat je graag een second opinion wil, inderdaad. Ja. En dan hebben we nog de vraag staan van de hamburger. Ja, oh ja, die natuurlijk. Nou, ja. En om echt in een ver verleden was er ooit bij kieskeurig een test tussen de beruchte hamburgerketens alleen de hamburger. Nou, toen viel die grote M echt helemaal door de mand heen. Die was helemaal niet lekker. Oh. met sausjes en al. Toen won die met vlag en wimpel. En het maakt dus helemaal niet uit, want de smaakversatie gaat om, je neemt een hap van het geheel. Dus je neemt en een stukje augurk en een stukje ketchup en een stukje vlees en een stukje broodje. En die, dat geheel moet dan door je mond geproefd worden. Ja, de eerste 2 seconden zal je misschien even in eerste instantie alleen die ketchup proeven. Ja. Maar daarna moet de volledige smaaksensatie naar boven komen. Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Maar ik geloof nog steeds heilig dat die eerste 2-3 seconden een rol spelen. En als ik dan meer ketchup ruik dan, dan bijvoorbeeld augurk, dan vind ik hem bijvoorbeeld al niet lekker, denk ik. Ja, ik ben bang dat jij momenteel alleen nog maar pindakaas ruikt. Ja, dat. En ik heb ontzettend trek in een hamburger. Maar ga dit weekend alleen nog maar hamburgers eten. Ja, ja. Nou, dan zijn we dan, er, hè? Ja. Dan tot volgende week weer. Dankjewel, Bagheera. Tot volgende week. En jij thuis, ik hoop dat je er ook volgende week gewoon weer bij bent. Vragen stellend of beantwoordend of gewoon luisterend. En als je in de loop van de week even een mailtje wil sturen, misschien om een plekje te reserveren in de uitzending, dan kan dat gewoon. nachtzuster@omroepmax.nl. Ik hoop van harte tot volgende week. Dag! Van Max. Radio 1. 6 uur.